सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री स्वामी प्रेम भिक्षु जी महाराज की, उनके पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमावतार श्री स्वामी काश्मीरी बाबा जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, सब संतन की, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। कल हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुक पीठ के पवित्र परिसर में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में पूज्यपाद संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें स्वर्ण स्मृति तिरोभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में प्राण प्रिय ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से हम लोगों को सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल से चित्रकूट का स्मरण हो रहा है। सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरण करण कल्याण बूट, सुचि अवनि सुहावनी आल बाल, कानन विचित्र बारी विशाल, मंदाकिनी मालिन सदा सींच, बरबार विषम नर नारी नीच, शाखा सुश्रृंग भूर सुपात, निर्झर मधुवर मृदु मलय बात, सुकपिक मधुकर मुनिवर विहार, साधन प्रसून फल चारि चार, भव घोर घाम हर सुखद छाह, थप्यो थिर प्रवाह प्रभाव जानकी नाह, साधक सुपथिक बड़े भाग पाए, पावत अनेक अभिमत अघाए, रस एक रहित गुण कर्म काल, श्री राम लखन पालक कृपाल, तुलसी जो राम पद चहिए प्रेम, से ये गिरिकरि निरुपाधि नेम। इसकी चर्चा कल हम कर चुके हैं, लेकिन संतोष नहीं हुआ तो थोड़ी सी और चर्चा करके फिर आगे की चर्चा करेंगे। विनय पत्रिका में चित्रकूट धाम का स्मरण जिन भावों के स्मरण पूर्वक किया है, जिन भावों में किया है विनय पत्रिका में, रामचरितमानस के भाव भी उससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। कुछ उपायियां हैं चित्रकूट जी के संबंध में। लखन दीख पय उतर करारा, चहू दिस फेरे उ धनुष जिमिनारा। आज भी वही प्रकृति है चित्रकूट की, बिल्कुल धनुषाकार। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलि साउज नाना, चित्रकूट जन अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी, भरत दीख बन सैल समाजू, मुदित क्षुधित जन पाई सुनाजू, इति भीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, होई भग भरत गति ते अनुहारी इत्यादि प्रकार से बड़ा सुंदर स्मरण किया है। और कहां तक कहें ये चित्रकूट की इस प्रकार की महिमा क्यों है? बोले चित्रकूट धाम की इस प्रकार की जो अपूर्व महिमा है उसका हेतु है इस पद के छठे चरण में भव घोर घाम हर सुखद छा थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाह। जानकी नाह ने इसके स्थिर प्रभाव को स्थापित किया है, माने श्री जानकी नाथ भगवान श्री राम जी ने चित्रकूट का ऐसा प्रभाव स्थापित कर दिया है जो किसी काल में कम होने वाला नहीं है। क्यों? बोले हरि ही हरिता विधि ही विधिता श्रिय ही श्रीयता जे ही दई सो जान की पति मधुर मूरति मोद में मंगल नई सो जान की पति मधुर मूरति मोद में मंगलमयी हरि ही हरिता विधि ही विधिता। जिन्होंने हरि को हरिता दी शिव को शिवता दी विधि को विधिता दी तो जो ब्रह्मा विष्णु और शिव को ब्रह्मत्व विष्णुत्व शिवत्व प्रदान कर सकते हैं वे सर्वसमर्थ श्री रघुनाथ जी जिस चित्रकूट के प्रभाव की स्थापना करेंगे क्या वह कभी कम होगा? इन त्रिदेवों की महिमा कभी कम होती है क्या? स्थिर है इनकी महिमा, ऐसे ही चित्रकूट की महिमा भी स्थिर है। और इसी भाव को गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में कहा कामदगिरी भे राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा अवलोकत अपहरत विषादा। अब थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाह तो कैसा महात्म्य है चित्रकूट धाम का, इसकी थोड़ी सी चर्चा कल रह गई थी उसको हम कर लेते हैं। बोलो श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामदगिरि भगवान की जय। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने एक बृहद ब्रह्म रामायण लिखी है। वाल्मीकि जी की सभी रामायणें तो प्राप्त भी नहीं है इस समय, क्योंकि स्वयं वे लिखते हैं चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ रामायण लिखी उन्होंने, 1 अरब। और मानस जी में गोस्वामी जी भी कहते रामायण शतकोटि मह लिए महेश जिए जान, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान रामचरित शतकोटि मह लिए महेश जिए जान। बहुत से लोग कहते 100 करोड़ रामायण लिखी, बहुत से लोग कहते 100 करोड़ श्लोकों में रामायण लिखा, ऐसी भी बात। तो एक बृहद रामायणान बृहद ब्रह्म रामायणांतर्गत चित्रकूट महात्म्य है, बड़ा सुंदर है। उस प्राचीन ग्रंथ की जो पांडुलिपि थी उसमें से ये पूज्य श्री महाराज जी ने इसको अनुवादित करके इसको प्रकाशित किया है। नाम अपने परम सखा श्री भगीरथ राम ब्रह्मचारी जी का अनुवादक संपादक के रूप में रखा है, पर कार्य सब महाराज जी ने ही संपादित किया। रामम कामाभिरामम रघुकुल तिलकम सीतया शोभमानम श्यामं भक्तार्तिनाशं स्वजन भयहरं वाम देवादिवंद्यं कामं कामार्तिनाशं कलिकलुषहरं कामदं कामदानां वंदे लोकाभिरामं दशरथ तनयं रावणारिं रमेशं। ये मंगलाचरण। नमस्तस्मै मुनीषाय श्री युताय तपस्विने सर्वज्ञानाधिवासाय वाल्मीकि मुनये नमः। वाल्मीकि मुनि को प्रणाम किया गया है। यहां जो संवाद है चित्रकूट महात्म्य का, शांडिल्य महर्षि और कागुसुंड जी का संवाद है। शांडिल्य महर्षि जो ब्रजवासियों के पुरोहित हैं, नंद बाबा के पुरोहित हैं, और शांडिल्य जी का निवास चित्रकूट में है। भागवत जी के महात्म्य में लिखा है शांडिल्योपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो परमानंद संप्लुतः। चित्रकूट में रहने वाले महर्षि शांडिल्य नित्य प्रति भागवत महात्म्य का पाठ करते हैं, ऐसा लिखा है। तो ऋषि वहां भी रहते, यहां भी रहते, जब जहां रहे वहीं उनका स्थान हो गया। एक समय की बात है, शांडिल्य जी महाराज श्री विचरण करते हुए नीलगिरी पर्वत पर, जहां श्री कागुसुंड जी महाराज विराजते हैं, वहां पधारे और प्रार्थना की कि भगवान आपसे सुंदर राम कथा हमने सुनी, जगत की उत्पत्ति को सुना, अब आपकी दृष्टि में जो सर्वोपरि तीर्थ है उस तीर्थ के महात्म्य को मैं सुनना चाहता हूं। कागुसुंड जी मुस्कुराए, बोले आपको नाम तो बताना पड़ेगा कि किस तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री सीताराम जी ने लक्ष्मण जी के साथ जिस चित्रकूट में अत्यंत आनंद सुख का अनुभव किया, जो चित्रकूट श्री सीताराम जी के चरण चिन्हों से विभूषित है, जिसमें जानकी रमण सदा सर्वदा रमण करते हैं, उस चित्रकूट धाम की महिमा आप कृपा करके सुनाइए। चित्रकूटो गिरिश्रेष्ठ श्रीराम पदभूषिता यस्मिन् श्री जानकी नाथो रमते सर्वदेव ही। श्री जानकीनाथ भगवान जहां सदा सर्वदा रमण करते हैं, उस महात्म्य का, चित्रकूट महात्म्य का मैं श्रवण करना चाहता हूं। महाराज जी लिखा है देव्या च सीतया सार्धम यस्मिन् नित्यम समाश्रितम श्रोतुमिच्छाम्यहं तातो तस्य महात्म्यम्। भगवती सीता के साथ जहां भगवान नित्य विराजते हैं, ऐसा नहीं कि केवल वनवास काल में, सदा सर्वदा किशोरी जी के सहित जहां रघुनाथ जी विराजते हैं उसके दिव्य महात्म को मैं सुनना चाहता हूं। परम पवित्र श्री चित्रकूट धाम में मंदाकिनी के किनारे अनेक ऋषियों की पर्णकुटियां हैं। भगवान श्री सीताराम जी कामदगिरी के उत्तुंग शिखर पर विराजते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण पहाड़ी है जिस पर श्री लखनलाल जी विराजते हैं। ये संपूर्ण चित्रकूट मंडल, मंडलम परमम शुद्धम निर्मितम विधिना पुरा, ये परम पवित्र चित्रकूट मंडल श्री ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित है। भुशुंडी जी बोले, का भुशुंडी जी महाराज बोले कि यद्यपि जो प्रश्न आपने किया है वो देवता और मुनियों को भी दुर्लभ है, फिर भी आप उत्तम अधिकारी हैं, इसलिए हम आपको अवश्य ही चित्रकूट धाम का महात्म्य श्रवण कराएंगे। हम श्लोकों में से कुछ कुछ एक एक अंश बोल रहे हैं, पूरा क्रमशः नहीं बोल रहे हैं, क्रमशः बोलने में तो बहुत समय लगेगा, थोड़ा थोड़ा अंश बोल रहे हैं। चित्रकूट में एक स्थान है जिस स्थान को यज्ञ वेदी कहा जाता है। उस स्थान का नाम यज्ञ वेदी है और उस यज्ञ वेदी वाले स्थान को ब्रह्मपुरी कहते हैं। आज भी चित्रकूट में उसको ब्रह्मपुरी कहते हैं। यज्ञ वेदी स्थिता तस्याम त्रिंसद धनुषमायता, ये यज्ञ वेदी 30 धनुष की है, 120 हाथ लंबी और 120 हाथ चौड़ी। यज्ञ वेदी का निर्माण श्री ब्रह्मा जी ने वहां किया था और ब्रह्मा जी ने उसमें यज्ञ किया था। अग्निवेश और वालखिल्य आदि ऋषि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए थे, वहीं से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई थी। अब आप कहेंगे कि ये वेदी कहां है, क्योंकि ब्रह्मपुरी तो चित्रकूट में है, पर ये यज्ञ वेदी कहां है। बोले गंगा के गर्भ में उसको स्थापित है, पहले गंगा जी के गर्भ में नहीं थी, क्योंकि यज्ञ वेदी पहले स्थापित हुई और मंदाकिनी पीछे से वहां से आई, तो मंदाकिनी में फिर वो विलीन हो गई, तो यज्ञ वेदी स्थल मंदाकिनी के जल में स्थित है। ऐसा वह परम पवित्र वेदी गंगा के मध्य गर्भ में धनुषाकार सुशोभित है। उस वेदी में धरती के संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। उस स्थान पर मंदाकिनी में स्नान करने से, मंदाकिनी गंगा के जल का पान करने से संपूर्ण पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, परम सिद्धि और परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस यज्ञ वेदी में स्नान करके, सीताराम जी का दर्शन करके, चित्रकूट गिरी की परिक्रमा करके, गृहस्थो प्रदक्षिणम गिरे कृत्वा कोट यज्ञ फलम लभेत, गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थोथ भिक्षुका। कामदगिरि की प्रदक्षिणा करने से, एक परिक्रमा करने से 1 करोड़ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक परिक्रमा कामदगिरी भगवान की कर लो तो 1 करोड़ यज्ञों के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी चित्रकूट धाम में निवास करके यज्ञ वेदी मंदाकिनी गंगा में स्नान करके और परिक्रमा करे कामदानाथ भगवान की, तो निश्चित ही वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यहां ये जो मंदाकिनी का जल है ये क्या है, बड़ी प्यारी बात है। कहते सच्ची बात ये है, गंगा जी तो है ही हैं, स्वयं रघुनाथ जी ही पिघल करके द्रवित होकर मंदाकिनी के रूप में बह रहे हैं। ये श्री राम जी के प्रत्यक्ष देह का स्वरूप है, साक्षात रघुनाथ जी ही मंदाकिनी गंगा के रूप में स्थित हैं। इसलिए ते पयो भी भूता नदी यत्र राम रूपा न संशयः, राम जी का स्वरूप है। हमारे यहां पुराणों में लिखा है कि अमुक तीर्थ की महिमा इतने समय तक रहेगी, अमुक तीर्थ की महिमा इतने समय तक रहेगी। जैसे गंगा जी के संबंध में लिखा है कि कलयुग के 10,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद गंगा त्यजति मेदिनी, गंगा जी धरती को त्याग देंगी, ऐसा पंचांग में भी लिखा रहता, पुराणों में भी लिखा है। लेकिन चित्रकूट महात्म्य के संबंध में लिखा है यावत् स्थास्यन्ति ग्रयो यावत् स्थास्यन्ति सागरा ते गतिम परमाम यान्ति दुष्प्राप्य मजितेन्द्रियैः। जब तक इस धरती पर पर्वत हैं, जब तक समुद्र हैं, तब तक चित्रकूट धाम की महिमा कम होने वाली नहीं। जब तक पर्वत सागर पृथ्वी पर स्थिर रहेंगे तब तक चित्रकूट में लोग परम गति को प्राप्त करते रहेंगे। मंदाकिनी के प्रभाव से वे मनुष्य देवताओं के तेज और तपस्या से भी कभी पराभूत नहीं हो सकते, पराजित नहीं हो सकते। ये मंदाकिनी चित्रकूट धाम के ही एक पर्वत शिखर का नाम है मंदराचल, जिस जहां सती अनुसुईया और अत्रि महर्षि का आश्रम है। यहां से प्रकट होकर के देव गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई और ये संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी ने भी यज्ञ वेदी का, जो चित्रकूट महात्म्य में यज्ञ वेदी आई है, उस यज्ञ वेदी का बड़े सुंदर शब्दों में स्मरण किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। महाराज जी के शब्दों में पहले हिंदी रचना जिसका नाम है चित्रकूट चंद्रिका, उसमें अलग अलग तीर्थों को संतों के आग्रह से हिंदी में लिखा। यज्ञ वेदी, ब्रह्मा जी ने जहां यज्ञ किया सो यज्ञ वेदी का पावन है। श्री ब्रह्मा जी ने जहां यज्ञ किया सो यज्ञ वेदी का पावन है। श्री रघुवर यहां राजते हैं याते यह परम सुहावन है। श्री रामचंद्र भी प्रतिदिन ही यह देव यज्ञ को करते थे, अनुकरण योग्य करके चरित्र निज भक्तों के चित हरते थे। श्री राघव जी के दर्शन हित जो जन यहाँ पर अनुसरते हैं, वे सहज सुखी हो जाते हैं, हम बंधन उनका करते हैं, हम बंधन उनका करते हैं। तो ही भाता है जो शरण तुम्हारी आते हैं, गठरी तुम उन्हें बंधाते हो, फिर सिर पर उसे धराते हो, अरु घर तक भी पहुंचाते हो। सब लोक छान कर देख लिया, अस दाता सुना न देखा है, तुम कुशल छेम के करता हो, संतों ने जो खा लेखा है। जिनमें योगी जन रमते हैं, वे राम तुम्ही में रमते हैं। हे इष्ट देव के इष्ट देव, हम सादर तुमको नमते हैं। हे इष्ट देव के इष्ट देव, हम सादर तुमको नमते हैं। गंगा जी का कैसा अद्भुत वर्णन किया महाराज जी ने। अनुसुईया ने तप कर आनी, श्री मंदाकिनी सुगंगा है, आसन स्नान पान से मन चंगा हो जाता, भव भय भंगा है। गंधर्व ऋषि अपमानित कर, लही शाप दैत्य तन धारा था, श्री गंग नहा कर मुक्त हुआ, फिर अपने धाम सिधारा था। ताप तापनी पाप नाशनी, पै प्रेम पियावन माई है, निज तरंग से राम रंगमय रंग चढ़ाने आई हैं। है दिव्य अनेकों धाराएं, श्री कामद गिरी को घेरे हैं, हम बार बार करते प्रणाम, हे मैया तेरे चेरे हैं। इस प्रकार से एक एक तीर्थ का बड़ा सुंदर महाराज जी ने हिंदी के छंदों में स्मरण किया है। और ऐसे ही संस्कृत छंदों में भी ये चित्रकूट चर्चिका करके संस्कृत के छंदों में भी बहुत सुंदर महाराज जी ने स्मरण किया है। तो ये मंदाकिनी संपूर्ण पापों को नष्ट करती हैं। आप लोगों को पता है कि दक्ष के ग्यारह हजार पुत्रों को नारद जी ने विरक्त बना दिया था। एक तो स्वयंभुव दक्ष हुए ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष, उन ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष का मस्तक बकड़े का हो गया था, कथा आप सबको मालूम है। तो उन दक्ष प्रजापति ने तप करके योग बल से अपने देह का त्याग कर दिया, और वे ही प्रजापति दक्ष प्राचेतस दक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने चित्रकूट में ही आकर अघमर्षण तीर्थ में तप किया। दक्ष प्रजापति ने सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्राप्त की। सबसे पहले 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, हरियस्व बोले जाओ तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। यह एक बात बड़ी रहस्य की सभी पुराणों में आती, तप करो सृष्टि का विस्तार करो। इसका मतलब है सीधे सृष्टि विस्तार करोगे तो फिर सृष्टि के चक्र से कभी निकल नहीं पाओगे, पहले तपस्या करो फिर सृष्टि का विस्तार करो। वर्तमान समय में सृष्टि विस्तार में तो सब दुनिया लग रही है, पर तपस्या कोसों दूर तक नहीं है, है? पहले तप फिर सृष्टि का विस्तार, इसका मतलब है तप का फल है भगवत साक्षात्कार। पहले भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लो, फिर संसार में प्रवेश करोगे तो संसार तुम्हें बांध नहीं सकेगा, ये आशा है। क्योंकि देह प्राप्ति का एकमात्र फल है संसार चक्र से मुक्त होना। पश्चिम समुद्र जहां है, नारायण सरोवर जहां कच्छ में है, कच्छ भुज सौराष्ट्र, कच्छ प्रदेश गुजरात में, तो ये 10,000 पुत्र दक्ष जी के वहां गए, नारद जी विचरते विचरते वहां पहुंच गए, बड़े प्रसन्न हुए कि बड़े निर्मल हृदय के हैं ये 10,000, नहीं तो महाराज 2-4 लोग शांति से एक जगह नहीं रह पाते हैं, ये 10,000 इतने परस्पर मिले जुले हैं कि इनके शरीर अलग अलग हैं पर इनके अंतःकरण की वृत्ति एक जैसी है, बड़े पवित्र हैं ये, तो ये लोग भगवान के भजन में ही लग जाएं, भगवान की प्राप्ति करें तो ज्यादा अच्छा है। नारद जी बोले कि प्रजापति दक्ष के पुत्रों, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? बोले हम लोग तपस्या करेंगे और सृष्टि का विस्तार करेंगे। सृष्टि का विस्तार करेंगे? अरे जब तक हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज लेते हो तब तक सृष्टि का विस्तार करना व्यर्थ है, और हमारे प्रश्नों का उत्तर खोजे बिना सृष्टि विस्तार के चक्र में पड़ोगे तो चक्र में ही पड़े रह जाओगे, फिर तुम परम कल्याण से वंचित तो हो जाओगे। तो हमारी यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे प्रश्नों का समाधान प्राप्त किए बिना सृष्टि विस्तार कैसे करोगे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज प्रश्न तो करो आप। तो नारद जी बोले कि देखो पृथ्वी का अंत आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा। फिर क्या करोगे सृष्टि विस्तार? एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश करने का मार्ग है पर वहां से निकलने का मार्ग नहीं है, वो बिल जानते हो? नहीं जानते। फिर क्या करोगे सृष्टि का विस्तार? एक ऐसी विचित्र नदी है जो दोनों तरफ बहती है, उल्टी सीधी दोनों बहती है, उभय तो बाह, इधर भी बहेगी इधर भी बहेगी। महाराज ऐसी नदी तो हो ही नहीं सकती। बोले है तब ना हम बोल रहे हैं, उस नदी का परिचय प्राप्त है? बोले नहीं। फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा घर है जो 25 चीजों का बना हुआ, उस घर को जानते हो? नहीं जानते। फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा राष्ट्र है, वो है तो राष्ट्र पर उसमें एक ही पुरुष है, उस पुरुष से परिचय है तुम्हारा? बोले नहीं है। उस राष्ट्र से परिचय? बोले नहीं। फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी ही बड़ी विचित्र है, उस हंस से परिचय? बोले विचित्र कहानी वाला हंस तो नहीं तुम जानते हैं। फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा चक्र है जो इतनी तेजी से चलता है कि आज तक कभी रुका नहीं, आगे रुकेगा भी नहीं, कोई उससे बच नहीं सकता है, उस चक्र से परिचय? बोले उसको भी नहीं जानते। फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा पिता है जिसमें स्वार्थ की गंध भी नहीं है और वह अपने पुत्रों को सदा हित का ही उपदेश करता, उस पिता को जानते हो? इन्होंने विचार किया कि संसार के पिताओं में तो थोड़ा स्वार्थ जरूर होता है, संसार के जितने पिता माता हैं उनमें संतान के प्रति कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। अच्छा एक बात बताओ, कौन पिता माता यह नहीं चाहता कि संतान हमारी आज्ञाकारी हो, हमारी सेवा करें, बुढ़ापे में ज्यादा सेवा करें, अथवा हमारा यश हमारी कीर्ति बढ़ावे? ये इच्छा प्रायः प्रत्येक गृहस्थ की होती है और होनी भी चाहिए, उसी में गृहस्थ आश्रम की सफलता है। तो जब स्वार्थ होगा तो भले ही वह काम बहुत उत्तम हो पर उस काम को करने से यदि स्वार्थ में बाधा पड़ेगी तो कोई भी पिता उस बात को कहेगा ही नहीं। चलो एक बात कह देते हैं विनोद में ही सही, संसार के जितने गृहस्थ हैं यदि वे साधक प्रकृति के हैं तो बचपन से लेकर अब तक के अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करें और एकदम निष्पक्ष होकर विचार करें कि संसार में हमें क्या सुख मिला, उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर यही होगा कि सकल कर्म कर थकेउ गुसाई और सुखी न भयउ अवही की नाही। यही उत्तर आएगा भीतर, अरे वहां भी गए वहां भी गए, ये भी किया वो भी किया, अरे झंझट ही झंझट है, कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं है। यावत वित्तोपार्जन सकता, शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, आदि शंकराचार्य भगवान, यावत वित्तोपार्जन सकता तावन निज परिवारे रखता, जब तक धन कमाने लायक था तब तक परिवार में अनुरक्त रहा। अब भाई हमेशा ही थोड़ी कमाता रहेगा, शरीर की सामर्थ्य हमेशा एक जैसी कैसे रहेगी, बुढ़ापे में जवानी की शक्ति कहां से आएगी? अब बुढ़ापे में बेचारा कमाता नहीं है, उसने अपनी कमाई से पच्चीसों का पेट भरा और वे पच्चीसों कमाने लग गए, पर वो एक का पेट भरना उनके लिए मुश्किल पड़ता है। पश्चात धावती जर्जर दिगे वार्ता को पिन पृच्छति गे, जब शरीर जर्जर हो जाता है तो उस व्यक्ति के जो धन कमा के लाता था जिसको सब बाबूजी बाबूजी करते थे, अब उसी बाबूजी को कोई नहीं पूछता, घर के मुखिया को कोई पूछता नहीं है, मकान तो वही बनाता है बढ़िया से बढ़िया, यहां हमारा बेडरूम होगा, यहां हम लोगों से मीटिंग करेंगे, यहां ये करेंगे वहां वो करेंगे, लड़के बच्चे बड़े हुए, ब्याह शादी हुए, हिस्सा बांट हुआ, अब सब सोचते हैं कि मैया बाप को कौन सी कोठरी दी जाए। बोलो वृंदावन बिहारी, अरे बोले तो उनके राम राम तो करना, माला फेरना है, उनको क्या बहुत धूप की और हवा की क्या जरूरत है? अच्छा है खांसते हैं ना, इन्फेक्शन का छोटे बच्चों को डर रहता है, अच्छा वहीं खांसते रहेंगे, अपने राम राम करते रहेंगे। क्या कहें, हमारे मुंह में बात आ जाती है, रुकती नहीं है। महानगर है कलकत्ता, एक महानुभाव के यहां गए, पुरानी बात है, तब खाक चौक से पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा की आज्ञा से जाते थे, उस समय की बात। तो एक बड़े आदमी थे, मारवाड़ी वैश्य ही थे, उनके यहां गए, उनका बड़ा आग्रह था, रविवार को शाम को थोड़ी देर सत्संग रखा था उन्होंने, काफी लोग बुलाए थे। तो मैंने देखा वहां सत्संग शुरू होने वाला था, तब तक मैंने देखा कि डॉक्टर आया और नर्स आई और वो एक कमरे में चले गए, थोड़ी देर रहे होंगे फिर वो चले गए वापस। तो मैंने उन महानुभाव को पूछा कि आपके घर में कोई बीमार है? तो उन्होंने बड़ी उपेक्षा पूर्वक, अरे क्या करें महाराज, नरक भोगते भोगते बहुत समय हो गया पिताजी को, पड़े हैं बेड पर पड़े हैं बहुत दिनों से, अब मुझे तो फुर्सत नहीं है, आज रविवार है इसलिए आपका सत्संग रख लिया है, मैं तो अपने काम में धंधे में रहता हूं व्यस्त, और डॉक्टर और नर्स लगा रखा है बीच बीच में, ये देख जाते हैं, एक नौकर है वो सेवा करता है, आप नहीं, हमने व्यवस्था सब बना दी है, हमको फुर्सत नहीं। ऐसा उत्साह ठंडा हुआ हमारा, हमने सोचा इसके यहां क्या सत्संग कराएं, पिताजी के प्रति भावना नहीं, श्रद्धा नहीं, सेवा नहीं, क्या इसको अपने बेकार मन नहीं लगा, फिर भी अब बैठे थे तो कुछ ना कुछ तो चर्चा करनी थी। फिर मैंने कहा कि हम चलें पिताजी के पास, नहीं नहीं वहां थोड़ा वैसा आप कोई जरूरत नहीं, नहीं हम चलेंगे। हम गए तो देखा बेचारे बेड पर पड़े हुए थे, हमारी विनम्र प्रार्थना है, हमें शहर का नाम नहीं लेना चाहिए था पर मुंह से भी आ गया तो ले दिया। हमारी विनम्र प्रार्थना है आपके घर के बड़े बूढ़े, उन्हें आपके धन की आवश्यकता नहीं, उन्हें नौकर की भी उतनी आवश्यकता नहीं, ये नौकर आपने रखा अच्छी बात है, डॉक्टर नर्स की भी उतनी आवश्यकता नहीं जितनी आवश्यकता है आपके स्नेह की, आपके प्रेम की, आपके सौहार्द की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता उसे। ऐसे ही एक परिवार में गए तो उनकी बूढ़ी मां नहीं दिखाई पड़ी, तो मैंने पूछा, बंगाली परिवार की बात, मां कहां चली गई, पधार गई, हमारे पूछने का सही था कि मां पधार गई, तो पहले तो वो समझा ही नहीं, बाद में कहा मां जब आते थे तो मां दिखाई पड़ती थी, मां कहां गई, तो बोले वो अभी नहीं है यहां नहीं है, कहां चली गई, बूढ़ी माई थी कहां गई। अब भगवान की पता नहीं क्या लीला, हम भी पीछे ही पड़ गए, हमें कहे पहले मां को बताओ मां कहां है, कहां चली गई मां। तो उसने कहा, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, खैर कोई बाहर का आदमी नहीं था वहां घर में, उसने कहा महाराज क्या बतावें, गुरुदेव क्या बतावें, अपनी पत्नी को रेसारा करके कहा कि इनकी और मेरी मां की बिल्कुल पटती नहीं है, रोज कलह रोज कलह, मैं तो तंग आ गया। और अंत में मैंने फिर यही विचार किया कि मां का बुढ़ापा शांति से कटे, तो मैं कुछ पैसे जमा करके वृद्धाश्रम में अपनी मां को भेज आया। बहुत अच्छा सत्संग वहां होता है, बहुत सब बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं बीच बीच में मिल आता हूं, मां ठीक है प्रसन्न है वहां। अब विचार करो, एक ही पुत्र, दूसरा भाई भी नहीं, उसकी बहन भी आई थी, उस बहन ने सही सही बात बताई कि मां प्रसन्न नहीं है, मां तो वहां बहुत दुखी है। मैंने उस व्यक्ति को पूछा कि देखो अब हमें ये तो भय है नहीं कि तुम नाराज हो जाओगे, क्यों हमारा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, अरे जो भेंट दक्षिणा देते सो नहीं दोगे वो तो क्या है, मन में कही ये बात, उससे नहीं कही, पर मैंने कहा तुम नाराज हो जाओगे तो मेरा कोई घाटा हो जाएगा, इसकी परवाह मुझे नहीं है, लेकिन एक प्रश्न हम तुमसे पूछते हैं, बाद में सत्संग की बात बताएंगे। क्या? मैंने कहा तुम्हारे जीवन में पहले तुम्हारी पत्नी आई कि तुम्हारे जीवन में पहले तुम्हारी मां आई, तुम्हारे जीवन में पहले कौन आया? तो इसका क्या उत्तर कोई देगा? बोले महाराज तो स्वाभाविक बात है, मां की पेट से तो सबका जन्म होता है, मां ही पाल पोस के बड़ा करती। तो मैंने कहा तुम्हें कहना चाहिए था, उसकी पत्नी भी बैठी, तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं अपनी मां को इस अवस्था में, जब पिताजी मेरे जीवित नहीं है, मैं इस अवस्था में अपनी मां को अलग नहीं कर सकता, इनका आदर करके तुम यहां रह सको तो रहो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये लाइन पर आ जाती, लेकिन तुमने मां का पक्ष नहीं लिया, पत्नी का पक्ष लिया। गृहिणी को भी बड़ा खराब लगा कि ये क्या बोले, लेकिन अब क्या बोले हमारे सामने। तो मैंने कहा भाई हम तो गंगा जल ही तब पिएंगे जब तुम्हारी मां यहां आ जाएगी। कलकत्ते में फलाहारी करते थे, अन्न तो खाते ही नहीं थे, महाराज जी का आदेश था, फल वगैरह सब अमनिया करके रखते थे, पुराना परिवार, तुरंत गाड़ी से गए, मां को लेके आए, मां इतनी खुश हुई क्या कहना, समझौता करा के मैंने किस बहू से कहा कि प्रणाम करो ये मां है, नहीं तो इसका परिणाम तुम्हें आगे भोगना पड़ेगा। और मैया आ गई, वो तो तैयार बैठी थी, मैया आ गई। हमारे कहने का आशय यह है कि संसार में पिता माता संतान से किंचित स्वार्थ रखते हैं, रखना भी चाहिए उनको, पर उनके स्वार्थ की पूर्ति हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है, तो हर व्यक्ति को, चाहे वह विद्वान हो, मूर्ख हो, धनी हो, गरीब हो, कुछ भी हो, यदि वह साधक प्रकृति का है और एकदम निष्पक्ष भाव से, तटस्थ भाव से अपने जीवन का अवलोकन करे, तो उसके भीतर से एक बात जरूर उठेगी कि संसार स्वार्थ की नींव पर खड़ा है, किसी का किसी से प्रेम नहीं है। जिसका जितने समय तक जिससे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, उतने समय तक उसका उससे प्रेम है, बाकी किसी का कोई प्रेम नहीं। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। पर दीनबंधु दास जी यहां एक बात ध्यान देने की है, सुर नर मुनि सब आ गए, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। मुनि भी आ गए उसमें, ऋषि मुनि भी आ गए, लेकिन संत नहीं आए, भक्त नहीं आए। ये बड़ी ऊंची बात है, क्योंकि वो आते तो गोस्वामी जी की ये पंक्ति फिर व्यर्थ सिद्ध हो जाती। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। केवल सुरनर मुनि ये तो हैं सबके यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, पर भगवान और भगवान के दास, संत महापुरुष, भगवत भक्त अर्थात गुरु और गोविंद, संत सदगुरु भगवान, हरि गुरु संत, ये जो हैं इनका किसी जीव से कोई स्वार्थ नहीं है। इनका जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है, एकदम निस्वार्थ प्रेम है। यह भी आशा नहीं करते कि हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे, यह भी इच्छा नहीं करते कि हमारा नाम रोशन करेंगे, क्योंकि यश कीर्ति मान बढ़ाई की इच्छा का तो पहले से ही त्याग कर देते हैं, ये भी इच्छा नहीं करते हैं। हमको ये लाकर कुछ दे, ये भी इच्छा नहीं करते हैं। केवल एक ही इच्छा रखते हैं कि इनका परम कल्याण हो जाए, इन्हें श्री सीताराम जी के चरण कमल मिल जाएं, इनका जीवन धन्य हो जाए। इसके अतिरिक्त तो उनके मन में दूसरा कोई संकल्प नहीं होता। अच्छा, अब इस संकल्प में उनका क्या स्वार्थ है? जिस जीव को भगवत प्राप्ति होगी उसी का जन्म सफल होगा कि नहीं? उसमें गुरु जी का निजी कोई अपना स्वार्थ नहीं है, संतों का निजी कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो अब ये बात सबकी समझ में आ गई कि संसार दुख रूप है, संसार में फंस करके प्रवेश करके सुख नहीं मिला। सब पिताओं को अनुभव हो गया कि नहीं? बोले हाँ हो गया। तब बुलाओ अपने बच्चों को, बोले देखो हमें तो पता ही नहीं था, धोखे में संसार में फंस गए और हमने उसका रिजल्ट ये निकाला है कि संसार दुख रूप है, दुखमय है। अब तुम मत फंसो, अभी ब्याह नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुम मत फंसो, तुम चले जाओ चित्रकूट, वहीं अपना टाटी घाट में भजन करना और संतों की सेवा करना, मधुकरी मांग के। देखो भजनमय जीवन ही जीवन है, सुखमस्त विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। अथवा चलो वहां बद्रीनाथ चले जाओ, गंगा किनारे चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या जी चले जाओ। ऐसा उपदेश कोई पिता माता अपनी संतान को करते हैं क्या? अरे उपदेश की बात तो कोसों दूर गई। नाती पोते ज्यादा भजन करने लग जाएं, तीर्थ धाम में जाने लग जाएं, संतों के पास उठने बैठने लग जाएं, तो भी उनको भय हो जाता है कहीं ये मेरे हाथ से न निकल जाए। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हाथ से निकल गया और भजन में लग गया, उसमें आपकी क्या हानि हो गई? बेटा लाख दो लाख कमाता या करोड़ दो करोड़ कमा लेता, या आपको बहुत बढ़िया गाड़ी दे देता, बहुत अच्छे मकान बनवा देता, आपका खूब नाम कर देता, उससे आपका निजी कौन सा स्वार्थ सिद्ध होता है? उसमें उस पुत्र के द्वारा वह सब करने पर आपके कल्याण का उससे क्या संबंध है? पर यदि पुत्र सब कुछ त्याग कर ईमानदारी से भगवत शरणागत होकर भजन में लग गया, तो ऐसे भगवत भक्त पुत्र के द्वारा एक दो पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तर जाती है। तो अब बताओ, उस संसारी पुत्र ने आपके संसारी स्वार्थों की पूर्ति करके आपका भला किया, आपको मर के जाना पड़ा और अपने कर्म के अनुसार योनियों में भटकना पड़ा, और एक पुत्र ने आपको संस्कृति के चक्र से ही छुड़ा दिया, आपको भगवान के धाम का अधिकारी बना दिया, तो बोलो श्रेष्ठ पुत्र कौन है? अब ईमानदारी से बताओ, बड़ी सेवा किसकी है? जिसने हमें लौकिक सुख दिया और संसार में ही फंसा करके रखा, वो बड़ी सेवा नहीं है। पर जिसने हमें संस्कृति के चक्र से उबार लिया, वो पुत्र वस्तुतः सत्पुत्र है, उसकी सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए मलुकदास जी महाराज ने कहा, सोई पूत सपूत है, सोई पूत सपूत है, जो भक्ति करे चितलाए, जरा मरण ते छुटी परे, हरि पद पहुंचे जाए। और सुन लीजिए, मलूक सो माता सुंदरी, मलूक सो माता सुंदरी, जहां भक्त अवतार बिना भगत बांझे भई, जन्मी खर कतवार। यदि भक्तों भक्त को जन्म नहीं दिया तो गधे पैदा किए, गधों को जन्म दिया है। इसलिए भैया, पर एक ऐसा पिता है जो सदा हित की बात बताता है। ये पिता संसार के पिता तो हित की बात नहीं बताते, ये तो क्या बताते हैं? मातु पिता बालकन बुलावें, उदर भरे सोई धर्म सिखावें। कहनी नहीं चाहिए बात, पर कह देते हैं। इस शरीर के जो पिताजी अकस्मात विरक्त होने का निर्णय लिया गया और वेश ले लिया, और आज तक कोई अपने मैया बाप से पूछ के बाबा जी नहीं बनता है प्रायः, चाहे 10-20 भी हो तो भी मैया बाप तो कभी नहीं कहेंगे तो घर छोड़े तू बाबा जी बना, कभी नहीं कहेंगे। और योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ नौकरी चाकरी की भी आशा बंधी हुई हो, कुछ धन कमा के लाएगा ऐसी आशा बंधी हुई हो, उस पुत्र को तो घर से अलग हो जाए कोई नहीं चाहेगा। पर पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा ने जब अनुग्रह किया, माताएं तो माताएं होती, उनके मन में तो पीड़ा होती है, पर इस शरीर के पिताजी ने कहा कि किसी अत्यंत कंगाल निर्धन व्यक्ति का पुत्र कथनचित राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाए और उसे उस पिता को कितनी प्रसन्नता होगी, मुझे इससे सैकड़ों गुनी प्रसन्नता हुई है कि हम तरसते रह गए जीवन में कि हम विरक्त होकर भजन करेंगे, पर चलो एक पुत्र ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। बहुत अच्छा, हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है कि किसी गरीब से गरीब आदमी का एक पुत्र राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने तो कितनी प्रसन्नता होगी, उससे सैकड़ों गुनी प्रसन्नता मुझे हो रही है। पर भैया ऐसे पिता माता सामान्य व्यक्ति को नहीं, किसी विशेष भाग्यशाली को मिलते हैं, नहीं तो महाराज कोई पिता माता यह भजन के मार्ग में चलने की अनुकूलता को भी संसार के लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो नारद जी ने कहा एक ऐसा सर्वज्ञ पिता है जो सदा हित की बात करता है, जिसमें स्वार्थ की गंध भी नहीं, उस पिता को पहचानते हो? अरे बोले संसार के पिता में तो स्वार्थ रहता है, उस पिता को तो नहीं पहचानते। और भी कई एक ऐसे तमाम प्रश्न पूछे, हम ज्यादा विस्तार करेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। नारद जी तो कह के चले गए, अब वो लोग सत्संग करने लगे, नारद जी के प्रश्नों को खोजने लगे। ठहरे हुए चित्त में शुद्ध अंतकरण में सभी समाधान स्वतः हो जाते हैं। धीरे धीरे सबको समाधान हो गया। नारद जी लौट के आए, बोले कहो प्रश्नों का उत्तर मिला? बोले हाँ मिल गया। क्या उत्तर मिला? बोले अब सृष्टि विस्तार नहीं करना तो भजन करना है। अरे ये क्या, समझाओ तो सही। बोले हाँ समझा लिया। आपने कहा कि एक ऐसी पृथ्वी का अंत देखा है, पृथ्वी क्या है, ये जीव ही पृथ्वी है और इसका अंत है इसको भगवान के चरणों में पहुंच जाना, क्योंकि जब तक पृथ्वी का अंत क्या है, ये जीव रूपी पृथ्वी का अंत है, इसको भगवान के चरणों में पहुंच जाना, वहां से फिर लौटकर जीव को आना नहीं होता, तब तक उसके दुख की निवृत्ति नहीं है। हम संसार में फंसे ही क्यों, हम सीधे भगवान के ही चरणों में क्यों न जाएं? बिल्कुल ठीक सोचा। आपने कहा कि एक ऐसा राष्ट्र है, ये देह ही राष्ट्र है और इसमें एकमात्र पुरुष परमात्मा है जो अंतर्यामी रूप से निवास करता है, जो हर काल में हर अवस्था में एक जैसा रहता है। एक ऐसा घर है जो 25 चीजों का बना हुआ है, ये शरीर ही ऐसा घर है जो 25 तत्वों का बना हुआ है, और एक ऐसी स्त्री है जो क्षण क्षण में अपना भेष बदलती है, और एक ऐसा पुरुष है जो उसके अधीन हो जाता है। ये वासना बासित बुद्धि ही ऐसी स्त्री है, कभी रजोगुणी कभी तमोगुणी कभी सतोगुणी, और ये जीवात्मा उसके अधीन होकर के न जाने कैसे कैसे उत्पटांग काम करता है और फिर नरकों में जाता है। एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है, यही है भव सरिता। एक तरफ लोग पैदा हो रहे हैं, है सोहर गाए जा रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं, दूसरी तरफ लोग दहाड़ मार के रो रहे हैं कि हाय रे हाय मर गए। एक तरफ लोग पैदा हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोग मर रहे हैं। ये उभय तो वहा नदी है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी विचित्र है, वो हंस केवल परमात्मा है, आत्मा है जो साक्षी भाव से भीतर विद्यमान है, और उस परमात्मा का तत्व का अनुभव कर लेने के बाद निर्णय हो जाता है सत हरि भजन जगत सब सपना। एक ऐसा चक्र है जिसकी छुरे की धार से भी तेज धार है, वह है काल चक्र, से कोई नहीं बच सकता। इस चक्रधारी की शरण में कोई चला जाए तो उस चक्र से बच सकता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचानक होए। तो चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, जो कीली से लग रहा सो पूरा बच जाए। कमाल जी बोले हम तो प्रसन्न हो रहे हैं, इस चक्की में सब पिस तो रहे, पर जो दाना कील के पास पहुंच गया वो बच गया। ऐसी काल की माया की चक्की चल रही है, परमात्मा इसकी धुरी है, कीली है, वहां तक जो जीव पहुंच गया वो बच गया, वो अविनाशी पद को प्राप्त हो। एक ऐसा पिता है जो सर्वज्ञ है और जिसमें स्वार्थ की गंध नहीं है, वो पिता और कोई दूसरा नहीं, वो वेद ही पिता है, जो कहता है सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, सब छोड़ के भजन में लग जाओ। क्या सोचा आपने? बोले अब सोच लिया संसार में फंसने में कोई फायदा नहीं, तमाम लोग तो फंसे हैं, हम क्यों फंसे? जान बूझ कर धोखा खाना, जान बूझ कर धोखा खाना है यह कौन सहूर, आम कहां से खाओगे जब बोते गए बबूर, यारो एक दिन मौत जरूर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक महात्मा बड़े भोले भाले थे, आप भी पहचानते होंगे उनको, उनका नाम तो रामकृष्ण दास जी था, लोग उनको पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी बाबा कहते, पहाड़ी बाबा कहने से चिढ़ते भी थे वो। महात्मा बड़े अच्छे थे, भोले बहुत थे, नेपाल का शरीर था, तो उनको लोगों ने, ब्रजवासी लड़के कुछ टोला मोहल्ला के ब्रजवासी लड़कों ने कहा, बाबा तेरो ब्याहना है भयो, तू रडुआ ही रह गयो, विवाह तो बहुत जरूरी, ऐसा कुछ पट्टी पढ़ा दिया। अब वो भोले महात्मा वो यही नहीं समझे कि हम विरक्त हैं, तुम ब्याह हमारा क्या लेना देना ब्याह से। तो उस समय पूज्य महंत श्याम सुंदर दास जी थे यहां, तो श्याम सुंदर दास जी से कहा कि हमारा ब्याह नहीं हुआ, बताओ। अब ब्याह के बिना तो उद्धार होते ही नहीं, विवाह तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा विवाह में खर्च होता है, खर्च है तुम्हारे पास कुछ? बोले हाँ खर्च तो है। तो उस समय दक्षिणा भी बहुत कम मिलती थी, लेकिन उन्होंने बिचारों ने कुछ इकट्ठा कर रखा था, तो उन्होंने जो कुछ दक्षिणा होगी, मुझे याद नहीं है संख्या, वो दक्षिणा महंत जी के पास जमा कर दी। बोले हाँ हाँ विवाह होगा, जयमाला कार्यक्रम होगा, विवाह होगा यही संत निवास में। विनोदी थे महंत जी, उन्होंने एक नए निमुचिया साधु को, निमुचिया जानते हैं ना, मूछ दाढ़ी नहीं आई उसको, बढ़िया जो है रासलीला वालों के कपड़ा पहना के, लहंगा फरिया पहना के, घूंघट काढ़ के, घूंघट काढ़ के, बोले और बाद में मुंह देखना अभी नहीं, और भीतर से तो बढ़िया महात्मा ही सुंदर तिलक लगाए भाई, और ऊपर से लहंगा फरिया पहना के, सब महात्मा कीर्तन कर रहे, सब प्रसन्न हो रहे, और बढ़िया सुंदर, सर्दी का समय था, बढ़िया गरम गरम चाय और भजिया बने महात्मा के खर्च से, सबको थोड़ी बहुत चुवन्नी चुवन्नी सबको दक्षिणा भी मिली, उतनी दक्षिणा चलती थी। और फिर वो माला माल्यार्पण भी हो गया। बाद में जब उसने कहा कि अब बहू को मुंह तो देख ले, मुंह देखा, अरे तो अमुक साध हुए, हंसते हंसते सब लोटपोट हो गए। बाद में तो खैर वो भावना उनकी नहीं रही, लेकिन विचित्र बात, रही मन ब्याह ब्याह दिए, सको तो रहो बचाए, पावन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। बहुत अच्छे महात्मा थे, भोले संत थे, और अपने महाराज जी बहुत उनको स्नेह रखते थे, रामकृष्ण दास जी। तो महाराज एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है वो परमात्मा है, एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश का द्वार है निकलने का द्वार नहीं है, वह है भगवान का धाम। वहां जाने का मार्ग तो है, पर वहां से लौटकर संसार में आने का मार्ग नहीं है। तो हमने समझ लिया, आपको भजन ही करना, ब्याह व्याह के चक्कर में नहीं पड़ना, ब्याह के चक्कर में बहुत से लोग पढ़ के देख लिए। अभी लिंग पुराण में एक बड़ी विचित्र कथा आई, भक्तराज अम्बरीश जी की एक बेटी थी, बेटी का नाम तो हम भूल गए, यद्यपि अभी कल ही वो पाठ में आई, क्या नाम था उसका, श्रीमती, बेटी का नाम था भक्तराज अम्बरीश जी की, बेटी का नाम था श्रीमती। उस श्रीमती को नारद जी और पर्वत ऋषि ने देखा, उसकी हस्तरेखा देखी, भविष्य बताया, अरे बोले तो बहुत ही भाग्यशालिनी है, यों है त्यों है, इसके तो बड़े सुंदर लक्षण हैं, अपूर्व सुंदरी थी। तो उनके मन में आया, दोनों महात्माओं के मन में आया, नारद जी और पर्वत ऋषि के मन में आया कि अम्बरीश तो भक्त हैं, इनको कहेंगे तो ये जरूर अपनी पुत्री का हमारे साथ ही विवाह कर देंगे, तो क्यों ना हम विवाह कर लें। लेकिन समस्या थी क्या, बोले पुत्री जितनी सुंदरी है उतने सुंदर तो हम नहीं हैं। अब बाबा जी जटाजूट वाले होते हैं, उतना सुंदर कहाँ से होंगे। तो ऐसा करें भगवान के पास चलें, उनसे थोड़ा कह के आवे कि बढ़िया स्वरूप अपना दे दो। ठीक, तो पहले नारद जी गए भगवान के पास। बोले हमारा रूप तो बहुत अच्छा हो जाए और हमारा जो वो है ना मित्र पर्वत ऋषि, उसका मुंह बंदर का हो जाए, जिसमें उसके गले में माला न पड़ जाए कहीं। और उसमें लिखा है लिंग पुराण में कि ये बात नारद जी ने कान में कही भगवान के, तो भगवान हंसे। बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक। तुरंत पर्वत ऋषि आए, सारी बात बताई। बोले हम कुछ कान में कहना था। हाँ कहो कहो कान में कहो। उन्होंने कहा कि देखो हम ब्याह करना चाहते हैं, पर हमारा जो मित्र है ना उसका मुंह गोलांगुल का हो जाए। गोलांगुल मान होता है काले मुंह वाले बंदर। तो एक तो लाल मुंह वाला बंदर हो गया, काले मुंह वाले बंदर हो गए। अब ये दोनों स्वयंवर में जाकर के बैठ गए। अमरीश जी से कह दिया था तो दोनों जाकर स्वयंवर में बैठ गए। वो इतनी अपूर्व सुंदरी थी श्रीमती के बड़े बड़े देवता भी सुंदर स्वरूप धारण करके आए थे। पर वो जैसे ही ऋषियों के निकट पहुंची तो देखो भगवान की लीला, नारद और पर्वत ऋषि ये अम्बरीश जी को तो उसी रूप में दिखाई पड़ रहे हैं और सबको उसी रूप में, पर कन्या को एक लाल मुंह का बंदर एक काले मुंह का बंदर के रूप में दिखाई पड़े। पारा शरीर तो ऋषि का है, मुंह बंदर को सो है। वो तो डर गई। और भगवान श्री हरि द्विज राजकुमार के रूप में इन दोनों बाबाजियों के बीच में ही बैठ गए, नारद जी और पर्वत जी के बीच में। तो अम्बरीश जी ने कहा बेटी देखो ये दो ऋषि हैं, इनमें से किसी एक के गले में तुम माला डाल दो, तुम वरण कर लो, क्योंकि मैं धर्म संकट में हूं, मैं किसके साथ विवाह करूं, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है, दोनों में से किसी एक को चुन लो। और भी यहां आए हैं पर तुम्हें चुनना है इन दो में से। उस कन्या ने संकोच किया, कहा माला क्यों नहीं पहनाती हो। तो उसने धीरे से कहा पिताजी एक तरफ तो बंदर का मुंह है, लाल मुंह बंदर, एक काला मुंह बंदर, बोलो मैं बंदर के गले में माला कैसे डालूं। आश्चर्य भाई मुझे तो दिखता नहीं, और वो राजकुमार के रूप में और किसी को नहीं दिखे। नारद जी को दिख गए कि कोई बैठा है हमारे बीच में सुंदर राजकुमार, पर्वत जी को। तब तक कन्या ने माला डाली और माला डालती कन्या के सहित वो राजकुमार अंतर्धान हो गए। अब तो नारद जी और पर्वत जी दोनों को लगा कि निश्चित ही वो राजकुमार और कोई दूसरा नहीं था, हमारे साथ ठगी करने वाले छल करने वाले ये नारायण भगवान ही थे। उन्होंने ये तमाशा किया है, राजकुमार बन के आए कन्या ले गए। बताओ इतनी सुंदर लक्ष्मी जी उनके पास है तबू संतोष नहीं है। अरे हम ब्याह करना चाहते कर लेने देते, बड़ा गड़बड़ किया इन्होंने। तो दोनों ऋषि क्रोध में भर के भगवान के पास गए। तो भगवान ने श्रीमती से कहा कि तुम अंतर्धान हो जाओ। वो अंतर्धान हो गई, वहां कुछ नहीं दिखाई पड़े। हाँ अम्बरीश जी ने पूछा था कि वो जो दिखाई पड़ रहा है उसका स्वरूप कैसा है, तो उन्होंने कन्या ने बताया दो भुजा वाला राजकुमार है। तो एक बार मन में तो आया कि वो कोई राजकुमार ही होगा, फिर जब अंतर्धान हो गए तो उनको लगा कि भगवान हो सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य तो भगवान की है। वहां जाकर नारद जी पर्वत जी ने देखा तो वहां राजकुमारी मिली नहीं, और भगवान ऐसे भोरे बन गए। बोले कहां किसका ब्याह हुआ, क्या हुआ, कौन गया, हमें तो पता ही नहीं है। तो आप लोगों में से विवाह नहीं हुआ किसी का? अरे बोले होता कैसे, एक तो बंदर के मुंह वाला हो गया, एक काले मुंह बंदर, एक लाल मुंह के बंदर, तो आपने ये मेरे साथ छल किया है। हमने काहे को छल किया, क्यों? बोले देखो आपने ये तो सीधे सीधे कहा नहीं कि मेरा ब्याह हो जाए, ये तो मांगा नहीं। आपने कहा हमारे मित्र का मुंह बंदर का हो जाए, हमने कहा ठीक है हो जाएगा तो हो गया। तो पर्वत का मुंह बंदर का, ऋषि का मुंह बंदर का हो जाए, ये तुमने मांग लिया, और पर्वत ने तुम्हारा मुंह मांग लिया कि गोलांगुल माने काले मुंह के, करिया मुंह के बंदरा का मुंह हो जाए, दोनों हो गए। अब इसमें हमारा क्या दोष है? और कन्या जिसको प्राप्त होनी थी वो ले गया, इसमें मेरा क्या दोष है? अब आप लोग क्रोध कर रहे हो। बोले हाँ आपका तो कोई दोष नहीं, फिर यहां क्रोध करके गलती तो हमारी है। फिर भगवान ने कहा स्थिरता से विचार करो, तुम्हारे जैसे निवृत्ति मार्ग के आचार्य वीतरागी संत यदि ब्याह की बात सोचें तो फिर विरक्तों का यतियों का आदर्श क्या रहेगा? बोले हाँ ये हमारी बड़ी भारी भूल है। तब दोनों ऋषियों ने यज्ञोपवीत का स्पर्श करके प्रतिज्ञा की कि अब हम आजन्म उद्धरेता ब्रह्मचारी रह करके भजन करेंगे। ऐसी सुंदर कथा वहां है। भगवान ने कहा हम बचाना चाहते थे तुमको ब्याह से, इसलिए हमने ऐसी माया कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो 10,000 पुत्रों ने कहा हमने यही समझा कि अब लौट के घर नहीं जाना, अब तो भजन ही करना है। नारद जी ने तुरंत सबको नारायण सरोवर में स्नान कराया, सबको तिलक लगाए, जुगल कंठी बांधी, सबको गोपाल मंत्र सुनाया, बोले जाओ फक्कड़ हो जाओ भजन करो जाओ। चले गए सब। किसी का एक लड़का बाबाजी हो जाए तो मैया बाप से पूछो कैसो कैसो लगता है, कैसो लगे। और 10,000 बालक विरक्त तो हो गए। अब तो दक्ष क्रोध में तिलमिला उठे, शाप देना चाहते थे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले नहीं नहीं नारद जी को शाप मत देना, देखो हजारों लोग गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं और लाखों करोड़ों जीव जो गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त होने वाले हैं उनको कल्याण का मार्ग दिखाने वाले कुछ विरक्त संत होने ही चाहिए। तो नारद जी ने तो पूरी सृष्टि के कल्याण का काम किया है, आप क्रोध मत करो। यहां जितने लोग बैठे हैं मानो सब बंधे हुए बैठे हैं और एक व्यक्ति ऐसा आ गया उनमें जो बंधा हुआ नहीं, जो मुक्त है। तो वह एक जो मुक्त व्यक्ति है वो सभी बंधे हुए को खोल सकता है कि नहीं, उनके बंधन काट सकते हैं, काट सकता है कि नहीं? ऐसी अविद्या माया की जंजीर में, गृहस्थाश्रम के बंधन में जकड़े हुए जीव, इनको भगवत चर्चा सुना करके भगवत कथारूपी तलवार से इनकी आसक्ति का बंधन काटने के लिए कुछ विरक्त महात्मा होना चाहिए कि नहीं, जिनका न कोई अपना न कोई पराया, केवल भगवान ही अपने हैं जो सब जीवों का कल्याण चाहते, ऐसे कोई महात्मा होना चाहिए कि नहीं? आज बाबा संतुलन बिगड़ गया है और ये संतुलन जो बिगड़ा है इसका बड़ा भयंकर दुष्परिणाम सामने आने वाला है। पहले 2-4 बालक होते थे और इतने अच्छे संस्कार घरों में होते थे कि उनमें से कोई न कोई एक तो भजन में लगी जाता था। अब एक कई है और अब ये हो गया कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पहले तो ये भी था कुछ समय पहले तक कि लड़का होना चाहिए, लड़की की कोई बात नहीं लड़का होना चाहिए, अब ये नहीं, अब लड़की लड़का एक समान, लड़की हो गई तो भी ठीक है, लड़का हो गया तो भी ठीक है। महाभारत में लिखा है, महाभारत में लिखा है कि जिसके एक पुत्र है उसे मैं पुत्रवान नहीं मानता। महाभारत में लिखी है बात, हमारे मन की गढ़ी हुई नहीं। जिसके एक ही संतान है, एक ही पुत्र है, मैं उसे पुत्रवान नहीं मानता। प्रश्न उठा क्यों? बोले मैं इसलिए पुत्रवान नहीं मानता कि जैसे किसी मनुष्य की दो आंखें हैं और एक आंख फूट जाए, विकार आ जाए, तो एक आंख से तो काम चला लेगा कि नहीं। और मान लो किसी के एक ही आंख है और उसी में हाली बीमारी आ जाए और उसी में कोई ऐसी चीज घुस जाए, गुलक जाए, बुंदेली में जिसको कहते हैं, वो आंख ऐसी गुलक जाए कि वो आंख ही फूट जाए, तो उसका तो जीवन ही अंधा हो गया। तो एक ही पुत्र है, कथनचित उसकी मृत्यु हो गई, तब उस गृहस्थ को कितनी पीड़ा होगी। इसलिए यष्टभ्यः बहवो पुत्रः, भगवान व्यास कहते हैं कई पुत्र होना चाहिए। यद्ये कोऽपि गयाम व्रजेत, उनमें से एक पुत्र भी तो गया जी में जाकर के विष्णु पद पर पिंडदान करेगा, बहुत से पुत्र होने चाहिए। धीरे धीरे महात्माओं की संख्या घटती चली जा रही है, और बुरा न माने, अन्यथा न माने, अन्यथा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुधा अधिक संख्या में ऐसे लोग आते हैं, भजन करने वाले बहुत कम आते हैं, अधिक संख्या में ऐसे लोग आते हैं जो घर में ही किसी व्यसन में पड़ गए हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, व्यसन में पड़ गए, उस व्यसन की पूर्ति घर में हुई नहीं, बोले चलो वहां खूब भांग खाने को मिलेगी, अफीम गांजा चरस पीने को मिलेगा, चलो बाबा जी बन जाओ। फिर वे न तो अपना कल्याण का कोई साधन कर रहे हैं, ना ही अपने आचरण से राष्ट्र में समाज में कोई अच्छी शिक्षा प्रदान करें, न ऐसा कर पा रहे हैं, न इस प्रकार से भजन ही कर पा रहे हैं कि वे जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल का भी उद्धार कर सकें। अपने ही उद्धार में संदेह बना हुआ है, कुल का उद्धार तो कोसों की बात है, कोसों दूर की बात है। बहुत अच्छे संस्कार संपन्न बालक कहां है, क्यों, उनके एक ही बेटा है, कहां से जाएगा वो घर छोड़ के। इसीलिए राष्ट्र में समाज में यदि आस्तिकता का वातावरण बनाकर रखना है तो अच्छे संतों की भी सृष्टि करनी पड़ेगी, और वे अच्छे संत न आसमान से बरसेंगे न धरती फोड़ के निकलेंगे, अच्छे पवित्र गृहस्थ वैष्णव, अच्छे पवित्र सदगृहस्थ, उन्हें कोई एक ऐसी संतान भी उत्पन्न करनी पड़ेगी जो उनके सहित पूरे राष्ट्र का समाज का कल्याण करे। ऐसी वीतराग जितेंद्रिय भजन निष्ठ भगवत भजन परायण संतान उत्पन्न करना चाहिए। वृंदावन अयोध्या चित्रकूट यहां तो संतों के दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी देश में सैकड़ों स्थान ऐसे पड़े हैं जहां कोई दिया जलाने वाला नहीं, पहले सब संतों के स्थान थे, अब वहां संत नहीं है। अच्छा विचार करो, 1 अरब से ऊपर आबादी है देश की, इसमें संत कितने होंगे, वेश वाले भी संत मान लो हमारे जैसे कितने होंगे, खाली भेष बनाकर घूमने वाले, ऐसे भी 10-5 लाख मिलना मुश्किल है। तो बोलो अनुपात कितना घटा हुआ है, अनुपात बढ़ा नहीं है, अनुपात घटा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो अच्छा काम हुआ, प्रवृत्ति में फंसे हुए लोगों को अच्छा मार्ग दिखाने वाले संत चाहिए, अच्छा हुआ, मत दो साहब जो आज्ञा पिताजी। बोले कोई बात नहीं, चलो पिताजी ने कह दिया मान लिया। फिर 1000 सवलासों को उत्पन्न किया, जाओ तपस्या करो सृष्टि का विस्तार, वो भी वहीं गए नारायण सरोवर। नारद जी फिर पहुंच गए, वो तो जगह पर गए थे नारद जी, फिर पहुंच गए, नारायण नारायण नारायण, कहो क्या नाम है आप सबका। बोले हमारा नाम है सवलास। वाह बहुत बढ़िया, दक्ष जी के पुत्र हैं आप। हाँ दक्ष जी, देखो नारद जी दक्ष प्रजापति के भाई हैं, भाई ही तो हैं, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, तो भाई हुए कि नहीं हुए, तो इनके चाचा ही तो हुए एक प्रकार से। तुम सब भतीजे हो हमारे। देखो तुम सृष्टि विस्तार करना चाहते हो ना, इन प्रश्नों का समाधान खोज लो, एक बात। और दूसरी बात, एक बात और है। क्या? बोले उन 10,000 जो तुम्हारे बड़े भाई थे उनका निर्णय श्रेष्ठ होगा कि तुम 1,000 हो तुम्हारा निर्णय श्रेष्ठ होगा? तो उन्होंने कहा छोटे भाइयों को तो अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक, अभी हम कुछ दिन घूम के आते हैं, तुम तब तक विचार कर लो इन प्रश्नों का। वो सब 1,000 भी विचार करते करते वो सवाय बोले हम कर लिया विचार। क्या? बोले लौट के घर नहीं जाना, अब तो बस यहीं बाबा जी बना दो, लंगोटी लगा दो, भजन करेंगे बस। नारद जी बोले वाह बहुत अच्छा है, महात्माओं में 11, 21, 51, 101 कुछ न कुछ आगे बढ़कर होना चाहिए। 10,000 चेला थे ठीक नहीं, कम से कम 11,000 तो होना ही चाहिए। नारद जी ने तुरंत उन 1,000 को भी विरक्त बना दिया। अब तो महाराज दक्ष प्रजापति क्रोध में तिलमिला उठे, बोले अब चाहे पिताजी आ जाएं चाहे कोई, अब नहीं मानेंगे हम, अब तो हम देंगे नारद जी को साथ। अरे हमारे वंश नाश के लिए पीछे पड़े हैं, एक के भी बच्चे को लौट के आने नहीं देते, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देते हैं। क्रोध में तिलमिला रहे थे दक्ष, उसी समय नारद जी सामने आ गए, नारायण नारायण नारायण करते हुए, जैसे प्रचंड प्रज्वलित अग्नि में घी पड़ जाए और भबका मारे आग। वही काम नारद जी ने किया, वो क्रोध में तो तिलमिला ही रहे तो नारद जी और आ गए। ओ तो नारद जी को गालियां बकना शुरू किया, ओ असाधो साधु नाम साधु लिंगे न स्वया असाधु कार्यर भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। अहो असाधु, जब कोई महात्माओं पर नाराज होता तो ये कहता झूठ मूठ का पाखंडी जैसा भेष बना रखा है, कुछ नहीं काय का साधु। वही दक्ष भाषा बोल रहे हैं, किस बात का साधु है? अरे अहो असाधु, अरे दुष्ट शिरोमणे असाधु करते हैं। साधु लिंगेन, वेशभूषा तो संत की बना रखी है, काम महादुष्ट का किया आपने, तुमने कितना बुरा काम किया। छोटे छोटे बच्चे थे उनको बाबा जी बना दिया, भिखारी बना दिया, जाने क्या क्या नहीं कहा। उसमें एक बात तो ऐसी कह दी दक्ष ने, वे कहते हैं कि नान भूय बिजानाती पुमान विषय तीक्ष्णताम, जब तक मनुष्य स्वयं विषय भोग नहीं करता तब तक उसे विषयों की कटुता का ज्ञान नहीं होता, और जब तक उसे कटुता का ज्ञान नहीं होता तब तक वैराग्य नहीं होता। तो अभी तो उन्होंने संसार में कुछ देखा ही नहीं था और उनको तुमने विरक्त बना दिया, ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यदि विषयों के भोग से कटुता का ज्ञान होता और वैराग्य होता तो संसार के सभी प्राणी विरक्त हो गए होते, पर यहां तो 100-100 जूते खाए तमाशा घुस के देखे वाली बात है। चाहे जितनी पीड़ा सहन करें घर छोड़ने की बात आती नहीं मन में, कहां कहां कटुता का अनुभव हुआ। इसलिए विरक्त महापुरुषों की चरण सन्निधि में रहकर सत्संग करने से नाम जप करने से विवेक जागृत होता है, तब विषयों की कटुता का बोध होता है और फिर उनसे वैराग्य होता है। और दूसरी बात, कौन सा ऐसा विषय है जिसको अरबों खरबों बार हम भोग न चुके हों? ये पहला जन्म हुआ है क्या? अरे जिस विषय सुख के लिए हम आत्मनाश करना चाहते हैं वो सुअर कुत्ता गधा घोड़े की योनि में जाने पर भी उसको भोगा हमने, और उसी के लिए फिर पीछे पड़े हैं, इस अमूल्य मानव जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। नर तन पाय विषय मन देही पलटी सुधाते सठ विसले ही। इसलिए बात भी ठीक नहीं। दूसरे दक्ष ने कहा कि भिखारी बना दिया, तो संत कभी भिखारी नहीं होते, क्यों? भिखारी का हाथ ऐसा होता है और साधु का हाथ ऐसा होता है। साधु तो जिनको कबहु न चाहिए कछु तुम सन सहज सने, तो भिखारी थोड़ी बनाया। कोई कहता है आइए भिखारी जी महाराज, कोई कहता है साधुओं को आज ही भद्र हुए, आज ही अचला लगोटी मिली, लोग कहते आइए महाराज, आइए महाराज। क्या कहते हैं? आइए महाराज, लो हर लगीना फिटकरी रंग चौक हो आयो, कुछ खर्च नहीं हुआ, महाराज बन गए, लो महाराजाधिराज हो गए। और ब्रज में तो कहावत है, अब तो कहावत को बदल देना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। पुरानी कहावत है, दो पैसा को गोपी चंदन, दो पैसा को गोपी चंदन, और तीन पैसा की माला, नाती बेटा कोई न बोले, जो बोले सो बाबा। बोलो वृंदावन बिहारी, कितना खर्च हुआ? दो पैसा को गोपी चंदन, तीन पैसा की माला। अब कोई नहीं कहता आइए बेटा जी, आइए नाती जी, आइए पोता जी, सब कहते आओ बाबा लो, सबके बाबा बन गए, बाप के बाप को बाबा बोलते हैं। फिर एक और बात दक्ष ने कही, दक्ष ने कहा कि तीनों ऋणों से मुक्ति जब तक नहीं होती तब तक वह मोक्ष मार्ग में चलने का अधिकारी नहीं होता, और ये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से तीनों ऋण से मुक्ति मिलती, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पर हम एक बात पूछते हैं, हम कोई खंडन मंडन नहीं कर रहे हैं, हम कोई नारजी का पक्ष नहीं ले, पक्ष तो लेने ही चाहिए, अब हमारे आचार्य हैं तो हम पक्ष क्यों नहीं लेंगे, लेकिन वो गलत पक्ष नहीं ले रहे हैं, न्यायोचित पक्ष ले रहे हैं, एक बुद्धि की कसौटी पर बातों को कसा जा रहा है। कितने लोग गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण से मुक्त होकर कल्याण के पथिक हुए। इसलिए एकादश स्कंध के अनुसार देवर्षि भूतात् नृणाम पितृणाम न किं करो नाय मृणीचराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। वो किसी देवता का कर्जदार नहीं, किसी ऋषि का कर्जदार नहीं, किसी पितर का कर्जदार नहीं, जो सर्वतो भावेन कर्तापने के अहंकार को त्याग कर भगवान मुकुंद की शरण चला गया, वो सारे प्रकार के ऋणों से मुक्त हो गया। तो नारद जी ने तो भगवत शरणागत बना के सब ऋणों से मुक्त कर दिया, तो नारद जी ने कोई बुरा नहीं किया, पर उन्होंने श्राप दे दिया, तस्मान लोके सुते मूढ़ो न भवेत भ्रमत पदम। अरे मूढ़, नारद जी को कहा, अरे मूढ़, मैं श्राप देता हूं, तुम्हारा पैर कहीं रुकेगा ही नहीं, चलते ही रहोगे, पैर में चक्कर लगा रहेगा, एक जगह रुकोगे नहीं। नारद जी चाहते तो श्राप दे सकते थे, पर नारद जी बोले वाह आपने बड़ा अच्छा किया, अब तक तो कहीं समाधि लग गई तो हजारों साल तपस्या में बैठे रह जाते थे, तो भक्ति का प्रचार कार्य बंद हो जाता था, अब आपने कह दिया कि आप तो रोकोगे ही नहीं, तो जितना ज्यादा घूमेंगे उतना ज्यादा चेला बनाएंगे, उतना ज्यादा लोगों को भजन में लगाएंगे, आपने तो अच्छा ही किया, हमारा क्या बुरा किया। नारद जी ने श्राप को स्वीकार कर लिया, किंतु यहां चित्रकूट महात्म्य में लिखा है कि दक्ष के साप के कारण नारद जी कहीं ठहरना चाहते तो ठहर ही नहीं पाते। अब लगातार कोई आदमी दो घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ना पावे, दो घड़ी माने 48 मिनट, फिर चलो फिर चलो फिर चलो, न सो पावे न खावे, हमेशा चलो। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले भाई ये तो साप ऐसा पीछे लग गया, मैं ठहर ही नहीं पा रहा हूं कहीं, तो पिताजी समाधान बताओ। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा ब्रह्मा जी ने, चित्रकूट गिरि श्रेष्ठ श्री राम पद भूषिता मंदाकिनी नाम नदी यत्र पाप प्रमोचनी। हे नारद जी, चित्रकूट धाम भगवान के चरणों से अंकित है, भगवान की नित्य विहार स्थली है, उसमें स्नान करते ही तुम दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त हो जाओ। अब तो श्री नारद जी चित्रकूट पधारे, उन्होंने मंदाकिनी में स्नान करते ही मुक्त हो गए और श्री चित्रकूट गिरिम गत्वा यत्र मंदाकिनी नदी देव नद्यां तत स्नात्वा गिरेह कृत्वा प्रदक्षिणा प्रदक्षिणाम दृष्ट्वा श्री रामदेवं तम ब्रह्म रुद्रादि बंदितम दक्ष शापाद विनिर्मुक्तो देवर्षि द्विज सत्तमः। मंदाकिनी में स्नान किया, श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा की और श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके, जो ब्रह्मा शिव आदि के द्वारा वंदित हैं, दर्शन करके ही नारद जी साप से मुक्त हो गए। बोलो श्री नारद जी महाराज की। इससे एक बात संकेत में समझ में आ जानी चाहिए, क्या? इस जन्म का नहीं, किसी भी जन्म का किसी भी व्यक्ति को कोई पाप शाप लगा हुआ हो, हमें पता नहीं कितने जन्मों से साप लगे हुए हैं, उन समस्त प्रकार के सापों का विमोचन मंदाकिनी स्नान और कांताना जी की परिक्रमा से हो जाता है। इसका मतलब है श्रद्धा पूर्वक चित्रकूट जाके एक बार मंदाकिनी में स्नान और कामदगिरी भगवान की परिक्रमा जरूर कर लेनी चाहिए। आजकल एक और चला है बहुत ज्यादा, उससे ब्राह्मणों को तो खूब लाभ हो रहा है, होना ही चाहिए। कौन सा कहते हैं उसको? हाँ, काल सर्प योग। ये भी एक प्रकार का शाप ही समझो। हमारा अपना विश्वास है, हम किसी पर थोप नहीं रहे हैं। इस तरह की भी बात किसी की खोपड़ी में घुस गई हो कि अरे हमें काल सर्प दोष है इसलिए हम बहुत परेशान हैं, हमारा काम नहीं बन रहा है, ऐसे लोगों से मेरी प्रार्थना है कि यदि वे चाहें उनमें के मन में श्रद्धा प्रेम विश्वास होवे तो हम प्रार्थना कर रहे हैं उनसे कि वे सब चिंता से भय से मुक्त हो करके उनको सीधे चले जाना चाहिए चित्रकूट धाम, प्रेम से मंदाकिनी जी में स्नान करें, कामतानाथ जी की परिक्रमा करें और सारे दोष, चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे ग्रह दोष हो, चाहे और जो कुछ कुंडली मुंडली के दोष हो, सब खत्म हो जाएंगे। ऐसी दिव्य भूमि है। बोलो कामदगिरी भगवान की जय। हे ये कथा कागुष्म जी सुना रहे हैं महर्षि शांडिल्य को, और अब आगे का दूसरा संवाद सुना रहे हैं। हे शांडिल्य महर्षि, भरत जी जब राम जी को मनाने चित्रकूट आए तो महर्षि अत्रि का दर्शन करने भी गए, क्योंकि चित्रकूट 84 की परिक्रमा भरत जी ने करी, तो अत्रि महर्षि का दर्शन किया और प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे महर्षि, चित्रकूट के तीर्थों के दर्शन की मेरी इच्छा है और उनके महात्म्य के श्रवण की इच्छा है, आप कृपा करके हमें चित्रकूट का दर्शन भी कराइए और वहां वहां के तीर्थों का महात्म्य भी सुनाइए। देखो, आप किसी भी धाम में जाएं, जब तक धाम निष्ठ संत आप पर कृपा नहीं करेंगे तब तक धाम अपना मंगलमय दर्शन आपको प्रदान नहीं कराएगा। बस संत ही कृपा करके दर्शन करावे तो पता चले, नहीं तो लोग आते वृंदावन में घूम के चले जाते हैं। एक परिवार वृंदावन में आया, ठंडियों का समय था, अपनी गाड़ी से आए, कुछ महानुभाव उनको मिल गए, उन्होंने कुछ मंदिर है ना जहां कुछ सेवा पूजा विशेष होती है, हैं? हाँ, तो वहां घुमा फिरा करके बोले बस यही प्रधान मंदिर है, यहीं से सब कुछ होता। बोले बिहारी जी, अरे बिहारी जी, ओहो बिहारी जी के तो प्रसाद का विशेष महत्व है, दर्शन तो देर से खोलते हैं और प्रसाद बिहारी जी का चाहे जितना करोड़पति आदमी लाइन में लग के मिलता है। तो जयपुरिया धर्मशाला है, वो जयपुरिया धर्मशाला में सवेरे सवेरे ठंड का समय था, खिचड़ी बट रही थी, उसी लाइन में उन गाड़ी वालों को लगा करके तो महान भाव तो चले गए। बोले बस खिचड़ी खाओ फिर बिहारी जी का दर्शन होगा। बोले यही बिहारी जी का मंदिर? बोले नहीं तो धर्मशाला है, खिचड़ी बट रही, प्रसाद ले, खाई खिचड़ी। फिर अब वो महाराज जी का दर्शन करने, तो फिर वो आए यहाँ, महाराज जी सुदामा कुटीर विराजते थे, महाराज जी का दर्शन हुआ। बोले महाराज यहाँ तो बिहारी जी के यहाँ खिचड़ी बटती है, वहाँ कोई धर्मशाला जैसी वहां तो मंदिर तो है ही नहीं। पर महाराज जी ने कहा कि आप पर समय है? बोले हाँ, एक रात तो रुक सकते हैं हम। दो दिन से घुमा रहे थे, वो मुख्य मंदिर कहीं ले ही नहीं गए, तो फिर एक रात ही वे रुके। फिर महाराज जी ने दास को कहा कि पंडित जी तुम चले जाओ, इनको थोड़ा दर्शन कराओ। तो दर्शन कराए, धाम निष्ठ संत ही धाम का दर्शन करा सकते हैं। महाराज जी के पास लोग आते थे तो महाराज जी कागज में लिख देते थे, आज यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना, वहां वहां दर्शन करके आ जाओ, सब कागज में लिख देते थे महाराज। और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, दास जब महाराज जी के साथ वृंदावन आया पहली बार, तो हमें तो सब जगह के दर्शन महाराज जी ने ही कराए, स्वयं अपने साथ लेकर रंगजी से लेकर पूरे वृंदावन के मुख्य मुख्य दर्शन स्वयं महाराज जी ने कराए और सब जगह की महिमा सुनाते हुए दर्शन कराए। तो ये महापुरुष कृपा करें तो ही धाम का दर्शन जीव को हो सकता है। प्रसन्न हो गए श्री अत्री महर्षि और अत्री महर्षि ने कहा कि हे भरत जी महाराज सुनो, श्रृणु राजन प्रवक्ष्यामि महात्म्यम पुण्यवर्धनम यस्य श्रवण मात्रेण वाजपेयी फलम अलभेत। चित्रकूट महात्म्य के श्रवण मात्र से वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ये चित्रकूट कैसा है? चित्रकूटेति विख्यात श्रीराम पदभूषिता सरुण स्वर्ण रौप्यादि खचित सर्वतीर्थावगर्भिता। सोने चांदी आदि से जटित, रत्नों से जटित ये चित्रकूट धाम है। इसके कूट, इसके शिखर बड़े सुंदर हैं, बड़े विचित्र हैं। इसके इसका नाम चित्रकूट है। आज भी चित्रकूट धाम में, इस युग में भी ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इस मणिमय चित्रकूट का दर्शन प्राप्त किया है। जो यहां वर्णन है, इस वृंदावन दिव्य है। स्वामी हरिदास जी ने दर्शन कराया, अकबर को एक झलक दिखाई। तो ये सब तीर्थ जितने धाम हैं सब दिव्य ही हैं। यहां मंदाकिनी नदी है, गिरिराज चित्रकूटो यत्र मंदाकिनी नदी स्नात्वा मंदाकिनी नीरे गृह कृत्वा प्रक्षिणाम। यहाँ गिरिराज श्री चित्रकूट हैं, मंदाकिनी नदी है, इस मंदाकिनी में स्नान करके और कामतानाथ जी की परिक्रमा करके ब्रह्महत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और ये दिव्य तीर्थ कहाँ है? प्रयागात पश्चिमे भागे सप्त योजन दूरता। प्रयाग से सात योजन दूर है चित्रकूट। सात योजन का मतलब होता है चार कोस का एक योजन होता है, तो सात चौके अट्ठाईस, अट्ठाईस का तिगुना कितना होगा? उतने किलोमीटर निकल आएगा। अट्ठाईस का तिगुना कितना होगा? हैं? हाँ, तो प्रयाग से चौरासी, सही है गिनती हैं? प्रयाग से चौरासी किलोमीटर दूर चित्रकूट धाम की स्थिति यहां बताई गई है। सकूटः पर्वत श्रेष्ठो मणिकांचन चित्रितः विराजते महाराज ब्रह्म रुद्रादि पूजिता। ब्रह्मा जी शंकर जी के द्वारा पूजित चित्रकूट पर्वत विराजमान है। और कहते हैं कि इन वचनों को सुनकर के भरत जी बड़े प्रसन्न भए। भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर मंगलाचरण किया, वशिष्ठ जी ने संकल्प कराया और सबने बिना पदत्राण के चित्रकूट चौरासी को उस परिक्रमा का संकल्प किया और सब प्रसन्न होकर के परिक्रमा करने लग गए। दिव्य चित्रकूट धाम ने प्रकट होकर के सबको दर्शन दिया और आज गाम हरिक्षेत्रम चित्रकूटम मणिप्रभम, मणियों की कांति का सबने दर्शन किया। सबने मंदाकिनी में स्नान किया और स्नान करके वे सब जो है परिक्रमा करने लग गए। चित्रकूट में कौन कौन सी नदियां विराजमान हैं, कौन कौन से तीर्थ विराजमान हैं? जाह्नवी, जाह्नवीं चैव कालिंदीं सरयूं च कमलैर्वृतां सरस्वतीं शतद्रुं च चंद्रभागां पयस्विनीं बिरजां ताम्रपर्णीं च कावेरीं चैव नर्मदां प्रयागं नैमिषं चैव धर्मारण्यं गयां तथा वाराणसीं श्रीगिरिं च केदारं पुष्करं तथा मानसं सरोवरं च तथैवोत्तर मानसं। कहते हैं चित्रकूट धाम में गंगा जी, यमुना जी, कमल पुष्पों से युक्त सरयू जी, सरस्वती, शतद्री, चंद्रभागा, पयस्विनी, बिरजा, ताम्रपर्णी, कावेरी, नर्मदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्य, गया और श्रीगिरी। श्रीगिरी माने विंध्याचल, विंध्याचल क्षेत्र भी वहां निवास करता है। विंध्याचल क्षेत्र चित्रकूट का ही भाग है। वाराणसी, श्रीगिरी, केदार, पुष्कर, मानसरोवर, ये सागर, अग्नितीर्थ, महातीर्थ, इंद्रद्युम्न सर, समस्त तालाब, नदियां, स्वामी कार्तिकेय, शालिग्राम, क्षेत्र मुक्ति नारायण, ये सभी क्षेत्र और विंध्यादि पर्वतों के सहित ये सब चित्रकूट में ही विराज करके निरंतर राम नाम का जप करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गिरेह सेव श्री गिरेह सेवनोत्सुकान, ये सब कितनी बड़ी है परिक्रमा चित्रकूट की। बोले श्री गिरिम चतुराशीति योजना नाम समुचितम सर्वम देवात्मकम दृष्टवा गृह कृत्वा प्रदक्षिणाम। ये चित्रकूट पर्वत 84 योजन का है, माने 336 कोस का है। कितना? 336 कोस का है और ऊंचा भी बहुत है। ये इसमें संपूर्ण देवतागण निवास करते हैं, देवता भी इसकी, ऋषि भी इसकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। मंदाकिनी नदी में एक राघव प्रयाग नाम का तीर्थ है, जहां राम जी ने अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था। इसका महात्म्य गया जी से भी अधिक है। वहां स्नान करके, पिंडदान करके भरत जी ने पंच तीर्थों की यात्रा प्रारंभ की। ये चित्रकूट धाम के पंच तीर्थों में सबसे पहले कोटि तीर्थ है। कोटि तीर्थ में स्नान करके, दान करके वहां से चल पड़े। इसके बाद हनुमान धारा में जाकर श्री हनुमान जी का दर्शन किया। कोटि देवांगना तीर्थ है, वहां स्नान करके हनुमान धारा का दर्शन किया, जहां हनुमान जी आज भी विश्राम की मुद्रा में है और जल की धारा से निरंतर उनका अभिषेक होता रहता है। फिर अत्रि तीर्थ अनुसुईया आश्रम गए, जहां से मंदाकिनी गंगा प्रकट भई है। हनुमत दर्शनं कृत्वा यत्र तीर्थे गतस्तता यत्र मंदाकिनी गंगा समुद्भूता महानदी, मंदाकिनी गंगा का की उत्पत्ति स्थान का दर्शन किया। वहां भरत जी ने ब्राह्मणों को दान देकर, मुनियों को भोजन करा के, मुनि पत्नियों को भोजन करा के, और खूब महाराज बड़ी दान दक्षिणा का वर्णन है कई श्लोकों में। भरत जी ने क्या क्या सब ऋषियों को, ब्राह्मणों को वहां दिया है। वहां से गोदावरी, जिसको गुप्त गोदावरी कहते हैं, गुप्त गोदावरी गए हैं। वहां जाकर शंकर भगवान की पूजा की है। प्रसन्न होकर के भरत जी भरतकूप आ गए और ये भरतकूप तक ये पंच तीर्थों की, ये पांच तीर्थ हो गए प्रधान, मंदाकिनी, कोटि देवांगना, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी और भरतकूप, ये पंच तीर्थ हो गए। इन पांचों तीर्थों का पूजन किया, चित्रकूट में 3 रात्रि निवास किया और इसके बाद फिर उन्होंने भगवान की चरण पादुका लेकर भगवान की आज्ञा से अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कामदगिरि भगवान की जय। यहाँ लिखा है कि इस परम पवित्र भरत जी और अत्रि जी के संवाद को जो सुनता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर, धन धान्य से युक्त होकर के राम लोके महीयते, भगवान श्री राम के धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। ये 2 अध्याय हो गए संक्षिप्त में और अब 3रा अध्याय है। 3रे अध्याय में लिखा है कि शांडिल्य महर्षि ने कहा, महाराज आपने बड़ा संक्षेप में बता दिया, थोड़ा सा और इसको खोल करके आप कृपा करके बताइए। तब उन्होंने कहा विष्णु जी ने कि देखो, एक समय एक सुतीक्ष्ण नाम के एक ब्राह्मण मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। इस सुतीक्षण नाम का ब्राह्मण संदेह युक्त होकर अगस्त ऋषि के पास में पहुंचा। अगस्त महर्षि को प्रणाम करके पूछा। सुतीक्षण ने कहा कि हे महर्षे, देवताओं के देवता, दया के सागर, संसार भर को आनंद देने वाले भगवान श्री राम अपने भक्तों के संताप को दूर करने वाले हैं। सर्वज्ञ संपूर्ण शास्त्रों के प्रकाशक, वेद वेदांग मंत्र तंत्र यंत्र के रूप में स्वरूप को भलीभांति जानने वाले, हे महादेव मेरी रक्षा करो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके अतिरिक्त मेरा कोई रक्षक नहीं है। हे कमल नयन, तुमसे मैंने रामायण सुनी है, मेरा जन्म सफल हो गया। हे भगवान, आप हमारे गुरुदेव हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप कृपा करके चित्रकूट धाम के महात्म्य को हमको सुनाइए। अगस्त जी प्रसन्न हो गए, कहा बेटा सुतीक्षण, निश्चित ही तुम बड़े भाग्यशाली हो जो सीताराम जी के नित्य विहार स्थल के संबंध में तुम पूछ रहे हो। अगस्त उवाच, चित्रकूटम महातीर्थम परम निर्वाण कारकम तीर्थानम परमम तीर्थम मंगलानांच मंगलम। चित्रकूट महान तीर्थ है, परम शांति देने वाला है, परम कल्याण करने वाला है। संपूर्ण पीठों में ये श्रेष्ठ पीठ है, पुण्य पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत है, और धर्म की कामना करने वालों के मन में धर्म की भावना को उत्पन्न करने वाला है, संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति करने वाला है, याचकों के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, और कामिनाम कामदातारम मुमुक्षूनाम च मोक्षदम। जो संसार चक्र से छूटना चाहते हैं उनको संसार चक्र से छूटने का सौभाग्य भी प्रदान कर देता है, वरदान प्रदान कर देता है। आज भी चित्रकूट में ऋषियों का समूह तपस्या कर रहा है। यहां लिखा है अगस्त जी महाराज कहते हजारों की संख्या में ऋषि आज भी चित्रकूट में तपस्या कर रहे हैं, और आज भी चित्रकूट धाम में दिव्य ऋषियों की अनुभूति तपस्या करने वालों को हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज को चित्रकूट में साक्षात महर्षि अत्रि का दर्शन हुआ, साक्षात महर्षि अत्रि का दर्शन महाराज जी को चित्रकूट में हुआ। महाराज जी यहाँ खाक चौक में महंत तो हो गए थे, लेकिन वो भजन में भाव अधिक था, इसलिए सब छोड़ छाड़ करके अपने गुरु भाई थे महाराज जी के, सियाराम दास जी महाराज अधिकारी थे, उनको सब सेवा उस करते ही थे, सेवा उनके सहारे छोड़ के महाराज जी चले गए। और यहाँ एक ऐसी स्थिति आ गई कि ठाकुर जी को भोग लगने की भी समस्या आ गई, और महाराज जी भजन कर रहे थे चित्रकूट में। ये बात सन 38 की है, 1938 की बात है, महाराज जी जैसा बताते थे। तो महाराज जी कहते कि भजन तो बहुत बढ़िया चल रहा था, पर यहां जैसी समस्या आई कि लीला शुरू हो गई। प्रमोद वन में बैठ के भजन कर रहे थे, तो रात्रि को ध्यान में जैसे ही बैठे कि बहुत तेज प्रकाश दिखाई पड़ा, आंखें चौंधिया गईं, आंख ठीक से खोल नहीं पाए। यहां किसी महापुरुष ने स्पर्श किया और स्पर्श करके कहा, यहां तुम्हारा भजन पूर्ण हो गया, तुम्हें सिद्धि वृंदावन में मिलेगी, जाओ वृंदावन चले जाओ, गुरुस्थान चले जाओ। थोड़ी देर महाराज जी सावधान हो गए, फिर भजन में बैठे ध्यान में, फिर अर्धरात्रि को फिर वही महापुरुष आ गए। बोले आज हो क्या रहा है, आज ध्यान नहीं लग रहा है, कोई ये कौन सिद्ध पीछे लग गए जो भजन में नहीं बैठने देते हैं, जैसे ध्यान लगता है तो आ जाते हैं। प्रातः काल सवेरे 4 बजे तक महाराज ने बैठने का प्रयास किया, बार बार वही हो, 4 बजे फिर बैठे तो फिर भी महापुरुष सामने आ गए। अब की बार महाराज जी ने स्पष्ट दर्शन किया उनका। महाराज जी कहते ऊंचे पूरे लंबे थे, गौर वर्ण था, इकहरा शरीर था, वलकल वस्त्र थे, और जटाएं थी, दाढ़ी थी, हाथ में कमंडल था, बड़ा दिव्य स्वरूप था, चंद्रमा जैसी कांति चेहरे से प्रकट हो रही थी। उन्होंने कहा बच्चा तुम मुझे पहचानते नहीं हो। मैं चित्रकूट का अधिष्ठात्री ऋषि महर्षि अत्रि हूं। तुम्हारा जो गुरु स्थान है वहां तुम्हारे गुरु भाई बड़े दुखी हैं। भगवान की राग भोग की सेवा की व्यवस्था में भी बहुत कठिनाई हो रही है। तुम जाकर वहां सेवा करो, वहीं तुम्हें सब कुछ अनुभूति होगी, जाओ। महाराज जी कहते बस फिर हम वहां से चले। तो महाराज जी को हमने देखा आरती स्तुति के बाद थोड़ी देर महाराज जी ऐसे बैठते थे, पांच दो तीन चार मिनट देखा होगा, ऐसे आंख नहीं उठ खोलते थे और ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे हाथ जोड़ते, जैसे उनके सामने कोई आ रहे हो वो हाथ जोड़ रहे हो। तो एक बार एकांत में मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आप आरती की स्तुति के बाद किसको हाथ जोड़ते हो? तो महाराज जी ने कहा क्या बतावे, हर एक व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है, पर इसी वृंदावन में नारद जी, सनकादिक भगवान, सुखदेव जी सब विचरण कर रहे हैं, इन्हीं आंखों से दर्शन होता है। फिर महाराज जी ने बताया कि अत्रि महर्षि ने कहा था तुम्हें सब सिद्धि वृंदावन में होगी। बोले यहां वृंदावन में रहकर उन महापुरुष की वाणी सफल भई, मुझे यहां प्रत्यक्ष दर्शन महापुरुषों का होता है, तो आरती में जो जो ऋषि मुनि महात्मा आते हैं मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। ऐसे कहते दंडो दंडो दंडो ऐसे बोलते। अब ये बात सभा में कहने की नहीं है, लेकिन इस प्रकार के भी महात्मा। तो चित्रकूट में आज भी महात्माओं की अनुभूति, सिद्ध संतों की अनुभूति होती है। आज भी जो नाम जपने वाले हैं उनकी कहीं कोई साधन में कमी होती है तो सिद्ध पुरुष प्रत्यक्ष नहीं तो स्वप्न में आकर मार्गदर्शन कर दिया करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो विक्षेप करने भी आते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं, तो हरि गुरु संतों की कृपा ही कवच बनकर के रक्षा करती है। ऐसा चित्रकूट धाम अत्यंत पवित्र है, हजारों ऋषि मुनि महात्मा आज भी तपस्या करते हैं। कोई सात रात्रि का व्रत कर रहा है तो कोई दस रात्रि का व्रत कर रहा है, तो कोई बारह दिन का व्रत कर रहा है, तो कोई एक मास का व्रत कर रहा है, यहां वर्णन है महाराज। कोई मूल मात्र का आहार करता है तो कोई फलाहार करता है, तो कोई वायु का सेवन करता है, कोई दही का ही सेवन, दधि भोजन तत्परा, गोमूत्र पान निरता, शाक भोजन तत्परा। कुछ ऋषि ऐसे हैं जो केवल गोमूत्र पी करके ही भजन करते हैं, कोई शाक खा करके रहते हैं, कोई चांद्रायण व्रत करके रहते हैं, इस तरह से कोई सूखे पत्ते भक्षणम शुष्क परणानाम प्रकुरवंती मुनीश्वरा, इस तरह से कठोर कठोर तपस्याएं करने वाले ऋषि मुनि महात्मा यहां विराजते हैं। ऐसा पवित्र यह चित्रकूट धाम है, बड़ी सुंदर पवित्र शिलाएं हैं। यहां जो दीन दुखी अंध कृपणों को दान देता है वह संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो जाता है। स्वधाकार वसत्कार स्वाहाकार नमस्कार यज्ञ पूजा शास्त्र अध्ययन जो कुछ पवित्र कर्म चित्रकूट क्षेत्र में किए जाते हैं वे अक्षय हो जाते हैं। और यहां तक लिखा है, क्या लिखा है, बोले क्षेत्रे यस्मिन पुण्यतमे ते गच्छन्ति परांगतिम चित्रकूटम गिरिम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस प्रकार से चित्रकूट का दर्शन करके फिर जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसी चित्रकूट की दिव्य महिमा है। जो शास्त्रोक्त विधि से तीर्थ यात्रा करते हैं और विशेष दक्षिणा आदि से युक्त होकर के अग्निस्टोम आदि यज्ञ करते हैं वो फल भी वो सब विधि पूर्वक करने पर भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती वह फल केवल चित्रकूट धाम की यात्रा मात्र से मिल जाता है। कौन कौन तीर्थ प्रधान है इस धरती पर? नैमिषारण्य कुरुक्षेत्र गंगा द्वार उज्जैनी अयोध्या मथुरा द्वारिका सिंधु सरस्वती गंगा सागर संगम त्र्यंबकेश्वर गोदावरी कालिंजर प्रभासक क्षेत्र बद्रिकाश्रम गया क्षेत्र ओंकार क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र गोकर्ण क्षेत्र भृगु क्षेत्र भृगुतुंग पुष्कर क्षेत्र इत्यादि इस पृथ्वी पर महान तीर्थ माने गए हैं। सभी पृथ्वी पर स्थित तीर्थ मुक्ति देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये सब तीर्थ दिव्य हैं, इन सब तीर्थों की महिमा का वर्णन किया है। किंतु चित्रकूट तीर्थ अत्यंत दिव्य पवित्र क्यों है? बोले इसलिए यह सबसे श्रेष्ठ है कि जो तीर्थ सबको मुक्ति देने वाले हैं, सबकी कामना को पूर्ण करने वाले हैं, वे सबके सब तीर्थ चित्रकूट धाम में निवास करते हैं, इसलिए चित्रकूट की महिमा बड़ी भारी श्रेष्ठ है। पर एक विशेष बात अगस्त जी कह रहे हैं, बोले तीर्थ यात्रा कोई भी कर ले पर लाभ किसको मिलेगा? कहते मानस तीर्थों का सेवन करते हुए, बहुत ऊंची बात है, मानस तीर्थों का सेवन करते हुए जो भौम तीर्थों का सेवन करेगा उसी को तीर्थ सेवन का फल मिलेगा, नहीं तो तीर्थ सेवन का फल नहीं मिलेगा। होता यही है, तीर्थ यात्रा सब करते हैं पर उस तीर्थ यात्रा में जो सावधानी रखनी चाहिए, मानस तीर्थ उनका सेवन किए बिना भौम तीर्थ का सेवन करते हैं। अब गिनती करो, मानस तीर्थ कौन कौन है जिनके बिना तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता? सत्य तीर्थ, दया तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, आर्जव माने विनम्रता तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, यज्ञ तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, विज्ञान तीर्थ, धृति तीर्थ धैर्य, ये सब ये जिसके मन में स्थित हो जाते हैं उसको तीर्थ का विशेष लाभ तत्काल अनुभव में आ जाता है, क्योंकि जल से भीग हुए शरीर को ही स्नान नहीं करते हैं। न शरीर मल त्यागा नरो भवति निर्मला मान से तुमले त्यक्ते भवत चिंतन निर्मला, केवल शरीर के मैल छुड़ा देने से, मलमूत्र त्यागने से निर्मल नहीं होता, भीतर का मैल छूट जाए तो वस्तुतः वह निर्मल होता है। इसलिए मानस तीर्थों का सेवन करते हुए और इन पवित्र तीर्थों का सेवन करना चाहिए। पहले मानसिक प्रथमम मानसे स्नात्वा पश्चात भौमेश नित्य सह सांग फलम वापनोतु कभी परकीर्तितम, पहले मानस तीर्थ में स्नान करे इसके बाद पार्थिव तीर्थ में स्नान करे, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। तीर्थों में जाकर ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए, स्वल्पाहारी होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, उसे तीर्थ का फल प्राप्त करता होता है। अक्रोधनो मलमति ही, क्रोधी व्यक्ति को तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता, तीर्थ में रहकर क्रोध रहित होना चाहिए। निर्मल मति सत्यवादी दृढ़व्रति होना चाहिए, तब तीर्थ का संपूर्ण फल उसको मिलेगा। एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? अगस्त जी कहते हैं सुतीक्षण भक्त तीर्थ सर्वोपरि तीर्थ है। भगवान का प्रेमी अनुरागी विशुद्ध भक्त जहां निवास करता है, भगवत ध्यान संयुक्तो ज्ञान वैराग्य संयुतः यत्रैव च बसेत् धीमान तत्तीर्थम योजनत्रयम्। भगवत ध्यान से युक्त, ज्ञान वैराग्य से युक्त ऐसा भक्त जहां निवास करता है, वो सामान्य भूमि भी तीन योजन तक तीर्थ हो जाती है, माने 12 कोस तक की भूमि तीर्थ बन जाती है, 36 किलोमीटर का क्षेत्र तीर्थ हो जाता है एक संत के निवास से। और जहां ध्यान करने वाले, लाख लाख नाम जप करने वाले, सैकड़ों संत चित्रकूट अयोध्या वृंदावन में विराजे, उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? ये विशेष बात है। तीर्थ में पहुंच करके पितर लोग आशा करते हैं कि हमारे लिए जलदान पिंडदान करें। प्रत्येक तीर्थ में जाकर पिंडदान जलदान करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। और महाराज बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। और महाराज जी चित्रकूट की यात्रा के प्रसंग में भी लिखा है, और किसी तीर्थ में जाए वहां उपवास जरूर करना चाहिए, जिस दिन पहुंचे उस दिन कुछ नहीं खाना चाहिए, जल पीकर रहना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। दूसरे दिन मुंडन करा लेना चाहिए, भद्र हो जाना चाहिए, क्योंकि भद्र हुए बिना भी तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता। मुंडन से पाप दूर हो जाते हैं, क्योंकि लिखा है सर्वेशाम शिरो तथोपवासा कर्तव्या शिरसो मुंडनम तथा शिरो गतानि पापानि यान्ति मुंडन तस्तथा यद्यने तीर्थ प्राप्ति स्यात् तस्मिन्नेव तदाहनी। कहते हैं कि मुंडन से पाप दूर हो जाते हैं, क्योंकि सारे पाप भाग करके केशों में छुप जाते हैं और भद्र होने से ही व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। काशी कांची अयोध्या द्वारिका मथुरा उज्जैन ये सात पुरियां मोक्षदायिनी हैं। मथुरा वंदिका चैता काशी कांची च मायाख्या अयोध्या द्वार वाच्यपि मथुरा वंतिका चैत सप्तपुरियोत्र मोक्षदा ये सात पुरियां मोक्ष प्रदायिनी हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची वंदिका श्री शैल भी मोक्षदाता है, केदार तीर्थ भी मोक्षदाता है, तीर्थराज प्रयाग भी मोक्षदाता है, और वाराणसी तो क्या कहना, अभिमुक्त क्षेत्र है, मुक्ति का ही क्षेत्र है। पर हे सुतीक्षण ये संपूर्ण मुक्ति क्षेत्र जो है तो मुक्ति क्षेत्र है ही, पर चित्रकूट तो धाम ही ऐसा है कि इनके दर्शन करने मात्र से धरती के सारे तीर्थों के दर्शन का पुण्य हो जाता है। चित्रकूट में कितना बड़ा तीर्थ है, कहते हैं चित्रकूट समम नास्ति तीर्थम ब्रह्मांड गोलके यत्र श्री रामचंद्रोसौ सीतया सहित सुधी। इस पूरे ब्रह्मांड गोलक में चित्रकूट के समान कोई तीर्थ नहीं है, जहां श्री रघुनाथ जी सीता जी के सहित आनंद का अनुभव करते हैं। बोले क्या करते हैं राम जी यहाँ? अब देखो ये बृहद रामायण में भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं बिमलादि सखी युक्तो अणिमादि विभूत भी सप्तावर्ण संयुक्तो मंदिरे रत्न भूषिते। बिमला आदि अष्ट सखियां यहाँ किशोरी जी की सेवा में विराजती हैं, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईसित बसित को आठों सिद्धियां दासी बनकर सेवा करती हैं, नवो निधियां सेवा करती हैं। पर्वतस्यांतराले सु विहारं कुरते सदा तीर्थाध्यायमं श्रुत्वा नरो नियत मानसः। कहते महाराज जी चित्रकूट के मध्य में दिव्य भवन है और उसमें श्री सीताराम जी उस दिव्य रत्न मंडप में विराजते हैं जो लताओं से आच्छादित है, और वहां भगवान श्री राम सीता जी के सहित अनंत सखियों के सहित विराजते हैं। पर्वतस्यांतराले सौ विहारं कुरुते सदा तीर्थाध्याय मिदं श्रुत्वा नरो नियत मानसः। इस तीर्थाध्याय का श्रवण करके जीव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बड़ा महात्म दिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी सुने सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लक्ष्मी जी घर में निवास करती हैं, दरिद्रता नष्ट हो जाती है, पुण्य आठ गुना बढ़ जाता है। एकादशी के दिन जो सुनता उसकी और महिमा बढ़ जाती है, किसी महापर्व के दिन सुनता है तो उसकी अनंत महिमा हो जाती है, वह वैकुंठ में निवास करता है। अब ये आज महापर्व है, बट सावित्री अमावस्या, बट अमावस्या है, तो आज के दिन हम लोग वो अमावस्या को ही कामताना जी का महापर्व है, पूर्णिमा का महापर्व गिरिराज जी का और अमावस्या का महापर्व कामताना, दोनों भई भैया हैं, दोनों ने बांट लिया, एक ने पुणे ले ली, एक ने अमावस्या ले ली, ऐसे ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे ठाकुर जी की जो गौशाला है ना, नई गौशाला श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला, उस गौशाला में हनुमान जी तो विराजे ही हैं, दाहिनी ओर हनुमान जी के श्री गिरिराज जी विराजे हैं और बाईं ओर हनुमान जी के श्री कांतानाथ भगवान विराजे हैं। हम समझते वृंदावन में ऐसे दिव्य दर्शन शायद अन्यत्र कहीं नहीं है, जहां कांतानाथ जी गिरिराज जी दोनों एक साथ हैं और दोनों चरणाकृति हैं। गिरिराज जी भी चरण चिन्ह बना हुआ है, श्री कृष्ण का चरण कमल ही है, और श्री कांतानाथ जी भी रघुनाथ जी का चरण चिन्ह ही है। प्रत्यक्ष शिला का दर्शन करने से लगेगा रघुनाथ जी का चरण है। ये अद्भुत स्वरूप विराजमान है। नित्य गैया की धार कटती है तो सबसे पहले दूध से कांतानाथ जी और गिरिराज जी का स्नान होता है। नित्य दूध दुग्ध स्नान ठाकुर जी का होता है। नित्य उनकी आरती पूजा होती है। बोलो श्री कामतानाथ भगवान की जय। राम जी का विहार स्थल कैसा है चित्रकूट में, बहुत ध्यान से सुने। कितने बढ़िया श्लोक हैं, क्या कहें, मन तो करता सभी श्लोकों का व्याख्यान करें। चित्रकूट पर्वत के मध्य में संतानक नामक वन है जिसको सिरसा वन कहते हैं, और वहां जहां कथा हुई थी अपनी, वो दिव्य वन है। उसमें विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित नव मंदिर है उत्तर दिशा में। मंदिर में इंद्रनील मणि, महानील, पद्मराग आदि मणियों से युक्त चार द्वार बने हुए हैं। विद्रुम मणियों की देहली बनी हुई है। रत्नों से जटित, हीरों से जटित बड़े बड़े स्वर्णमय कपाट हैं। बड़े सुंदर शिखर हैं, मोतियों की मालाएं लटक रही हैं। हंस, कबूतर, मयूर, कोकला, सुख सारिका के सुंदर शब्द हो रहे हैं। और वहां वो भवन सीताराम जी का जो रंग महल है, विहार स्थली है, वो कितना है, कहते 1000 मणियों से जटित खम्भों पर खड़ा वो भवन है। 1000 खम्भे हैं उसमें। दिव्य रत्न जटित सुंदर वेदिका है, कहते वेदिका इतनी सुंदर है कि त्रैलोक के सर्व वस्तु नाम सार भूता द्विजतम, लगता तीनों लोकों की वस्तुओं का सार ही उसके रूप में है। बड़ी सुंदर वेदिका है और उस वेदिका पर चारों कोनों में मणियों से जटित तीन तीन सीढ़ियां लगी हुई हैं और सुंदर वृक्ष भी लगे हुए हैं। एक एक कांड प्रमाण में मंदार नाम का वृक्ष प्रजापतियों को हर्षित करने वाला है। वेदिका के दक्षिण में पारिजात नाम का वृक्ष विराजमान है जो संसार सागर से पार करने वाला है। वेदिका की पश्चिम ओर संतान नाम का वृक्ष है जो संतान रूपी फल देने वाला है। उत्तर दिशा की ओर हरिचंदन नाम का वृक्ष है जो सब दुखों को दूर करने वाला है। और मध्य वेदिका के कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की छाया में ही कितनी बड़ी छाया है इसकी, बोले इस मंदिर के कल्प वृक्ष की छाया एक एक योजन तक फैलती है। चार चार कोस तक कल्प वृक्ष की छाया है और उसके ऊपर सुंदर स्वर्ण सिंहासन है। उस स्वर्ण सिंहासन में कितना सुंदर ध्यान का वर्णन है, इससे सुंदर ध्यान किया जा सकता है। उस दिव्य रत्नमय सिंहासन पर श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। हार, केयूर, मुकुट, कटिसूत्र, पीतांबर आदि सुशोभित हैं। इसका मतलब दो स्वरूप हैं, वनवासी स्वरूप अलग है और ये कुंज महल में विहार करने वाला स्वरूप तो वहां पीतांबर धारी है। वहां तो सुंदर सब रत्नों से जटित श्रृंगार है, ठाकुर जी का वो स्वरूप अलग है। कौस्तुभ मणि से युक्त बनमाला सुशोभित है, वैजयंती माला है। करोड़ों करोड़ों कामदेवों की शोभा को धारण करने वाले लक्ष्मण जी सेवा में रहते हैं, बड़ी सुंदर उनकी शोभा है। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। विजयादिक 16 द्वारपाल क्रम से हैं। ऐसे राम रघुनंदन जी का ध्यान ब्रह्मादि देवता करते हैं। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य आदि के मंडल भी हैं, वो भी सब राम जी की उपासना करते हैं। इस प्रकार से पर्वत के मध्य सिंहासनासीन सिंहासने समासीनम ये ध्यायन्ति रघुत्तमम ते पापई संप्रपच्यन्ते त्रिविधि नात्र संशया। ऐसे दिव्य सिरसा बन को, संतानक बन को, दिव्य नव महल को और रघुनाथ जी को, किशोरी जी को जो प्रेम से उनका ध्यान करते हैं वो संसार चक्र से छूट जाते हैं। ध्यायन्ति ये श्री रघुवंश वर्धनम सिंहासनासीन मुदार वर्चसम नगस्य मध्ये सुविशाल मंदिरे ते देव वंद्या भगवत प्रिया नरा। ये चित्रकूट धाम के ब्रज रामायण अंतर्गत चित्रकूट धाम के महात्म का चौथा अध्याय अति संक्षेप में हमने पूर्ण किया। पांचवें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन है। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, महाराज आपने खाली बिमलादी सखी कह दी और बाद में तो पूरी बात तो आपने बताई नहीं, तो कौन कौन सी सखियां यहाँ हैं, कैसी कैसी लीला चित्रकूट में होती है, आप कृपा करके बतावें। अगस्त्य जी ने कहा, हे वत्स सुतीक्ष्ण, ये श्री सीताराम जी की नित्य विहार स्थली है। सिंहासन में विराजमान श्री रामचंद्र जी के निकट प्रथम आवरण है। इस प्रथम आवरण में बिमला आदि सखियों का समूह है। इन सखियों का नाम सुनकर जीव धन्य हो जाता है। कौन कौन है किशोरी जी की सेवा में सखी? बिमला, सुप्रभा, चैव, कांता, कांति सती, मती तथा लक्षणा, लक्षणा, विज्ञा, चंद्रा, चंद्रमती तथा कई सखियों के नाम है। बिमला, सुप्रभा, कांता, कांतिमती, लक्षणा, अभिज्ञा, चंद्रा, चंद्रमती, रम्या, रामप्रिया, ज्ञानाभिज्ञा, प्रिया, विभूतिदा, रिद्धिदा, रामपाद प्रिया, राम रम्या, रामरता, राम नाम परायणा, जानकी, लक्षणाभिज्ञा, जानकी, पाद सेविका। एक जानकी नाम की सखी भी है वहां सेवा में, उसका नाम जानकी है। ये प्रथम आवरण है सखियों का। किसी के हाथ में वीणा है, क्वचित वादयते वीणाम मृदंगंच तथा परा कांजिन तालम पूरियंती, काचित गानं करोति चा। कोई पखावज बजाती है, कोई वीणा बजाती है, कोई नाचती है तो कोई प्रिया प्रीतम को हंसाती है। रामचंद्र जी के मुख चर्वित तांबूल का चरवण भी सखियां प्रेम पूर्वक करती हैं। ठाकुर जी प्रसन्न होकर अपना मुख की उगारी भई बीरी सखियों को प्रदान कर देते हैं। कोई नृत्य से परिस्त्रांत होकर के राम जी के स्वरूप का चिंतन करती है। हे सुतीक्ष्ण, ये चित्रकूट धाम में जो नित्य निकुंज महल है, उस निकुंज महल के प्रथम आवरण का संकेत रूप में हमने वर्णन किया। दूसरे आवरण में अष्ट सिद्धियां और नव निधियां राम जी की सेवा में रह करके सीताराम जी का ध्यान करती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, बसित्व, ये आठ सिद्धियां और नौ निधियां एक साथ ध्यान करती हैं प्रभु का उनकी सेवा में। इसलिए जब जो जरूरत पड़ती है, अपने आप सिद्धियां सेवा में लगी हुई हैं, सब अपने आप प्रकट हो जाता है। तीसरे आवरण में चित्रकूट धाम के वेद माता गायत्री विराजमान हैं, जो राम जी का ध्यान करती हुई विराजमान, ये तीसरे आवरण में है। और चारों वेद मूर्तिमान, 18 पुराण, संहिता, आगम सूत्र, ये सब राम जी का ध्यान करते हैं। ये सब चौथे आवरण में ब्रह्मा जी, गायत्री, तीसरे आवरण में गायत्री और चौथे आवरण में चारों वेद, ब्रह्मा जी, मूर्तिमान, 18 पुराण, ये सब ब्रह्मा जी देवता चौथे आवरण में विराजते हैं। कौन कौन देवता विराजते हैं चौथे आवरण में? ब्रह्मा, शंभु, सूर्य, वसु, साध्य, मरुतगण, अश्विनी कुमार, इंद्र, चंद्रमा, सिद्ध, चारण, गंधर्व, ये सब चतुर्थ आवरण में स्थित होकर सीताराम जी की उपासना करते हैं। पांचवें आवरण में वशिष्ठ आदि ऋषि निवास करते हैं। ये रघुनंदन का नित्य ध्यान करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। और ये किशोर अवस्था वाले नीलकमल के समान सुंदर रघुनाथ जी की स्तुति करते हैं। कौन कौन ऋषि विराजमान है पांचवें आवरण में? उन ऋषियों का नाम श्रवण करें। वशिष्ठ, वामदेव, देवल, गौतम, असित, वाल्मीकि, अंगिरा, गर्ग, गालव, च्यवन, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, विश्वामित्र, बामन, शक्ति, पराशर, व्यास, बोधायन, रैभ्य, अत्रि, याज्ञवल्क, अज, जातुकर्ण, सेतु, वाजपेय, अग्निवेश, कौंडिन्य, दुर्वासा, सुचंद, सुख, सारण, हारीत, पर्वत, चंद्र, भरद्वाज, मृगीसुत, मांडव्य, लिखित, सभ्य, सुरम्य, पूतिभाषक, शैपद, अंतरिक्ष, मंड, मांडलिक, बुध, मृकंडक, जावाली, जांजली, जाजली, मृण शांडिल्य, शौहरी, भानु, रूपस्तंभ, कुशारुक, सनत कुमार, दालभ्य, दीर्घ चक्षु, उद्दालक, और्व, दीर्घतमा वत्स वात्सायन मुदगल मातंग भागुरी दर्ग गार्गायन गोविल जमदग्नि शतानंद जैमिनी गल किंजिल आसुरी कणभ्रक काण आक्षीव घृत कौशिक पैठीन सुरोभित सनारू सनग स्वयंभू दध्यंगा थरवण वैज वैश्वानर कपिल पंच सिख परोजास जासुरी आसुरी आसुरी माने गर्ग गर्ग जी महाराज ये सब मरु ये सब मुख्य मुख्य ऋषि ये पांचवें आवरण में रह करके ध्यान करते हैं। चित्रकूट धाम के छठे आवरण में संपूर्ण नदियां दिव्य आभरणों से विभूषित आभूषणों से विभूषित होकर के सीताराम जी का ध्यान करती हैं। कौन कौन नदियां सातवें आवरण में छठे आवरण में कौन कौन जाह्नवी गंगा नर्मदा सरस्वती कावेरी भीमा भीमरथी वीणा कृष्ण वीणा निर्विंध्या सरयू मंदाकिनी पयुष्णी सावित्री विरजा कौशिकी चंद्रभागा ताम्रपर्णी गौतमी ये सब नदियां सातवें आवरण में ये छठे आवरण में ये सभी नदियां राम जी का स्मरण करती हैं गुणानुवाद गाती हैं। अब सातवां आवरण चित्रकूट धाम का उसमें कौन कौन है इसमें दिव्य देह धारण करने वाले हनुमान आदि बानर राम जी की सेवा में रहते हैं। सुग्रीव जी हनुमान जी नील नल पनस जामबंत जी अंगद जी मैनजी जी दधिमुख जी केसरी जी सुसेण जी गंधमादन जी ये सातवें आवरण में प्रधान कपीश्वर स्थित हैं। ये सब दिव्य शरीरधारी हैं दिव्य वीरवर हैं मनोहर रत्नमाला धारण किए हुए हैं दिव्य गंध दिव्य चंदन से युक्त हैं दिव्य आभूषणों से युक्त हैं सुंदर हार पहने हुए हैं ये सब दिव्य रूप धारण करके श्री सीताराम जी की सेवा में रहते हैं। ये अपनी इच्छा से स्वरूप धारण कर लेते हैं अपनी इच्छा से ये गमन कर सकते हैं जहां चाहें वहां पहुंच जाते हैं ऐसे ये महापुरुष हैं। इस तरह से ये इसमें विराजते हैं और जो मध्य का प्रथम मंडल कहा गया इस मध्य के प्रथम मंडल में राम जी क्या करते हैं अब लिख लो श्लोक किसी को कहे किसी को कहने को न रह जाए कि हमारे राम जी रास नहीं करते हैं ये ब्रज रामायण के श्लोक को लिख लीजिए। तन मध्य जानकी जानी सखी भी सहितो हरि सिंहासने राजमान सर्वेशां पुरतस्थिता कारयित्वा रासलीलां विहारं कुरुते सदा एवमावरणैर्युक्तं योध्यायन्तिर्गुत्तमं अचलं चित्रकूटं च मनोवांछा फलं लभे। राम जी रास विहार करते हैं सखियों के सहित इस प्रकार से जो राम जी का ध्यान करते हैं वे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। आगे के पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहेंगे अवचित चेत चित्रकूट ही चलो और उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहेंगे सकृत प्रवेश करत जहां सुंदर विगत पारथनल पारथनल तो उसी के बारे में ये चित्रकूट महात्म्य में वर्णन किया जा रहा है कि कौरवों के द्वारा राज्य का अपहरण हो गया और उस समय श्री युधिष्ठिर ने एक समय की बात है धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है कि हे भगवान आप कृपा करके बतावें हम कैसे इस दुख से मुक्त हो जाएं। तब स्वयं भगवान ने ही उनको बताया था कि तुम चित्रकूट की यात्रा करो मंदाकिनी स्नान करो कामदगिरि की प्रदक्षिणा करो उससे तुम संपूर्ण अशुभों से मुक्त होकर के और तुम फिर पुनः विजय लाभ प्राप्त करोगे ऐसा सुंदर यहाँ का वर्णन है। तो चित्रकूट के दर्शन से युधिष्ठिर की विपत्ति नष्ट हो गई और महाभारत युद्ध में उन्हें विजय की प्राप्ति हुई। बोलो श्री चित्रकूट धाम की जय। कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं उन वृक्षों का वर्णन है। फिर आगे के आवरण में देवता कहाँ कहाँ किस कोण में विराजमान हैं उन देवताओं का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। और किस किस दिशा में कौन कौन से वृक्ष हैं उनका भी वर्णन है, किस द्वार पर कौन सी नदियां प्रकट होकर के राम जी के बिहार में सेवा देती हैं उन नदियों का भी वर्णन है, अलग अलग वनों का भी वर्णन है, कौन कौन से जीव चित्रकूट में विहार करते हैं उनका भी वर्णन है। और महाराज यहाँ मंदाकिनी की महिमा को सर्वोपरि बताया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय पूर्ण हो रहा है, अब मंदाकिनी की स्तुति, मंदाकिनी के प्राकट्य की कथा हम जरूर सुनाएंगे पर कल सुनाएंगे, और अभी एक पद चित्रकूट धाम का बाकी है, तो हमारा विचार है कि चित्रकूट महात्म भी, चित्रकूट का पद भी, वो अब शेष चर्चा हम कल करेंगे। अभी महाराज जी के भावों की चर्चा चित्रकूट चर्चिका की तो रही गई, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और एक बात संकेत में अभी बता देते हैं कि पूज्य श्री महाराज जी को चित्रकूट धाम में प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ था, और इस बात को महाराज जी ने चित्रकूट चर्चिका के 120वें श्लोक में स्वीकार किया है। एक वैद्य जी हैं, आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, उधर टीकमगढ़ तरफ के हैं, बलदेवगढ़ वाले वैद्य जी, वो सन 62 या 68 कब की बात है, या तो 62 हो गया 68 होगा, तो वो एक ट्रेनिंग में गए थे चित्रकूट, अब तो सेवानिवृत्त हो गए वो, तो वहां एक महात्मा का दर्शन उन्होंने किया था, और उस महात्मा ने बताया था कि यहां आज भी सीताराम जी का दर्शन होता है। तो वैद्य जी बता रहे थे हमको कि हमने उनसे पूछा कि आपकी जानकारी में किसी महात्मा को प्रत्यक्ष सीताराम जी का दर्शन हुआ, बोले हाँ। तो महाराज जी का नाम उन महात्मा ने लिया, कहा उनको तो बहुत पहले ही सीताराम जी का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ हुआ था, इस स्थान में दर्शन हुआ था। बोले तो कहाँ लिखा है, तो उन्होंने कहा उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसमें एक जगह इसका संकेत है। तो वो पर्चा उनके पास श्लोक संख्या लिखी हुई रखी थी, जब शताब्दी उत्सव में जब चर्चा हुई तो उन्होंने श्लोक दिखाया, हमारा भी ध्यान नहीं गया, हमने जब देखा तो श्लोक मिला। तो वो कह रहे थे कि महाराज जी का दर्शन तो हमको अब हुआ, पर ये घटना तो हमको सुनने को मिल गई चित्रकूट में, 62 या 68 की बात बता रहे थे, बोले तब हमको सुनने को मिल गई ये घटना। तो उस समय चित्रकूट में ये चर्चा थी कि महाराज जी को दर्शन हुआ। अब आप कहें तो श्लोक हम बोली दें, बहुत सुंदर श्लोक है, 120वां श्लोक। रजहा प्रलिप्त पद्म पत्र युक्त वेदिका स्थले मनोरमे सुशेखरे लतान्विते बटे तले विदेह नंदनी युतम नरेश चंद्र भूपतिम नमाम्यहम विचित्रकूट संस्थितम रमापतिम। इसका अर्थ है परम सुंदर विचित्र कामदीर के शिखर पर लताओं से आच्छादित वटवृक्ष है, उसके नीचे सुंदर रज से वेदी लिपी हुई है, उसके ऊपर कमल का आसन विराजमान है, और उस आसन पर कमल पुष्प के आसन पर विदेहराज नंदिनी के सहित श्री राम जी विराजमान हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, ऐसा महाराज जी ने लिखा है। तो विराजमान हैं और मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, ये बात वे स्वयं स्पष्ट रूप में स्वीकार करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।